Het begin van zondag 8 augustus, Michel Koenen met het NOS-journaal. Hongarije breidt de omstreden homowet uit. Het wordt nu ook verboden om in een straal van 200 meter rondom kerken homoseksualiteit en geslachtsverandering te tonen of voorlichting te geven. Het was al verboden in de media en op school. En verder moeten boeken over de onderwerpen worden ingepakt in ondoorzichtige verpakkingen. De Europese Commissie is een juridische procedure gestart tegen Hongarije vanwege de omstreden wet die door veel EU-landen wordt verworpen als discriminerend tegen LHBTI'ers. De gemeente Amsterdam heeft de regulier dwarsstraat tijdelijk afgesloten omdat het er te druk is vanwege Pride Amsterdam. Het is niet mogelijk om genoeg afstand te houden, stelt de gemeente. Er mogen alleen nog maar mensen de straat uit. En vanwege corona zijn er op de Pride dit jaar geen straatfeesten, maar toch is het druk in en rond de cafés die zich richten op de LHBTI-gemeenschap. De twee reddingsschepen die vorig weekend honderden migranten uit de Middellandse Zee redden, hebben toestemming gekregen om aan te meren op het Italiaanse eiland Sicilië. Afgelopen middag deed het Duitse schip Sea-Watch 3 dat al. Later vandaag volgt de Ocean Viking. Ze hebben samen ruim 800 migranten aan boord. En PSV heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. De Eindhovenaren versloegen landskampioen Ajax in Amsterdam met 4-0. Madueke maakte er voor de rust 2. Na rode kaart voor Taljefico liep PSV verder uit naar rust. De Johan Cruijffschaal was de laatste wedstrijd voor scheidsrechter Bjorn Kuipers. Hij stopte mee. Vorige maand floot Kuipers nog de EK-finale tussen Engeland en Italië. Op tv deed Evert van Apel voor het laatst het commentaar bij een wedstrijd. Hij gaat met pensioen. Het weer nog. Vannacht trekken nieuwe buien over het land, vooral langs de kust, ook met onweer. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag geregeld buien, vooral in het westen en het noorden van het land. In de loop van de dag dan wordt het vaker droog met meer kans op zon. Het wordt 18 tot lokaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht waarin ik iedere keer weer een prominent iemand mag ontvangen uit de muziekwereld, uit de schrijverswereld, uit de politiek, uit noem maar op. Vandaag een wetenschapper, een microbioloog en veldepidemioloog. Iemand die zich vooral de afgelopen anderhalf jaar veel in de media heeft uitgesproken over hoe het gaat met onze corona. Vooral dus hoe het beleid daarvan is in Nederland. En laat ik zeggen, hij is het niet altijd eens over hoe het gaat. We gaan niet alleen over corona hebben, maar het zal zeker ook ter sprake komen. Ik heb het over Amrish Bijou. Goedenacht. Hey, goedenacht. Kom binnen. Dankjewel. Nog net voordat de regen doorbreekt. Oh, ging het regenen? Oké. Nou, gaan we snel naar binnen. Moet nog een stukje naar buiten, dus dan weet je dat je nog eventjes een paar druppels kunt ontvangen. Ik overleef het, denk ik. Gaat goed komen. Waar kom je nu vandaan? Nu uit Hoogkeppel. Hoogkeppel? Ja. Dat is volgens mij in de buurt, toch? Ja, ja, ja, ja. En wat doe je daar zo? Logeren. Bij iemand of? Ja, bij mijn vriendins ouders. Want we hebben natuurlijk geen huis in Nederland. Oh, we wonen niet in Nederland. Dus, ja. Oké, het regent inderdaad. Pas op het afstap hier, gaan we snel naar binnen. Dat maakt ook mooie radio. Kom lekker binnen. Iemand steekt ook vuurwerk af, hoor ik. Kom maar even. Dankjewel. Schoen uit. Ze zijn wat nat, dus ik doe het graag. Nee, je moet zelf weten wat je wilt doen. Zo. Het is wel altijd grappig dat mensen... Dat is een leeftijdsvorm bij mij, bij mijn ouders thuis. Bij ons dus ook. Maar mensen met zeg maar ook een soort van migratieachtergrond, een beetje, die doen dat altijd stappen. Ja, precies. Ja. De andere niet. Zal ik je tas en jas vest aannemen? Nou, alsjeblieft. Zo, leg die hier neer. Deze man is gewoon erbij. Ja, tuurlijk. Zo, we gaan die kant op. Deze kant op. Yes, en dan gaan we naar rechts. Naar rechts. Wat wil je drinken? Om te beginnen misschien wel een lekker kop koffie. Ja? En dan misschien als secondary wel iets lekker sterk. iets sterkers. Ik had gelezen dat jij van whisky en van pina colada bent. Whisky wel. Pina colada is bij een mooi strand. Ah, oké. Okay. Whisky heb ik wel. Ook een whisky bij doen? Ja, het mag ernaast. Lekker. Oké, okay. Ik was al een beetje voorbereid. Met ijs of zonder ijs? Zonder ijs, alsjeblieft. Oké. Okay. Kijk, dat had ik dan weer te ver door. Koud glas is wel fijn. Glas is nu lekker koud. Hey, dankjewel. Dat is wel cool dat je zonder ijs drinkt. Maar het hoort ook eigenlijk zonder ijs, hè? Smaakt het net iets beter. Zo. Kom binnen. Kijk. Dit is onze woonkamer. Prachtig uitzicht heb je. Ja, lekker op het plein dat nu inderdaad aan het verregen is. Ja, ja. Okay, maar dus het is weer een gevuld plein. Ja, en is dat dan vanuit je professie een beetje een doorn in het oog als je dit zo ziet? Of, Het hangt er vanaf, hè, wat iedereen precies doet. Ja. Kijk, ik bedoel, genoeg mooie terrasjes. Mm-hmm. Waar je lekker in de buiten ligt met je vrienden. Ja. Lekker kan zitten, lekker wat drinken, lekker bijpraten. Mm-hmm. Prima. Mm-hmm. Ja, ik denk meer dat het gaat echt... Ja, het probleem zit er bij ons nog wel. Als we naar kijken, die nachtclubs, hè? Ja. Dus dat, ja, slechte ventilatie, veel mensen dicht op elkaar. Ja. Maar ja, ik bedoel, en vanuit menselijk oogpunt... Ja, geweldig dat het weer kan. Ja, maar dat hebben we nu toch een soort van... Ja, het is wel een polderidee, maar we hebben het geëlimineerd... omdat we nu... Kijk, dames ook nu... Dat zien de mensen thuis niet, maar dames nu extra druk... omdat het afgelopen is. Het is middernacht en mensen gaan nu allemaal naar huis. Is dat een goed model voor jou? Of denk je van... Nou ja, kijk, het is natuurlijk het tijdstip dat we eraan binden. Mm-hmm. Ja, het is niet alsof het virus dan ook besluit van... hey, het is 12 uur, ik ga nu ook richting huis. Kijk, alles gaat erom van hoe we de invulling aangeven. Ja. Dus uiteindelijk is het doel dat we proberen te bereiken... is dat we elkaars adem niet lopen in te ademen. Of zo min mogelijk. Of ja, liever niet eigenlijk. Ja. Dat richt zich heel erg op ventilatie. Mm-hmm. Het richt zich heel erg hoe je een event waar je samenkomt invulling geeft. Mm-hmm. Ja, dat maakt al het verschil eigenlijk. Ja. Dus ik denk ook wel de abstractheid van maatregelen. Dat bijvoorbeeld recent is ventilatie in Nederland eigenlijk als onderwerp aan bod gekomen. Ja. Nou, dat was een van de eerste adviezen. Van, ja, nou, als je 15 minuten per dag je raampjes open doet, dan zit het wel goed. Maar dat is niet hoe het werkt. Natuurlijk. Nee. Als we de hele dag met elkaar in een klein kamertje zitten... en ik heb 's ochtends gelucht, ja, zitten we nog steeds elkaars adem in te ademen. Nou, dat is precies het verschil dat, dat het maakt. Ja, ik snap het, ja. Kijk, dit ben je misschien niet gewend bij andere programma's... maar we hebben lekker de tijd hier. Ja, dus we gaan straks zeker ook over corona en de maatregelen hebben. Ook omdat ik altijd jouw geluid interessant vind. Niet om je nu meteen een paar veren in de reet te steken... maar gewoon, je bent wel altijd, voor mijn gevoel... nou ja, niet 10 op de 10 keer... maar bijna 9 op de 10 keer ben je net de ontwikkelingen voor of zo. Als je weer ergens iets erover zegt of je twittert veel... dan zie ik van, oké, hij heeft dit al eigenlijk al aanzien komen. Ook onlangs toen Hugo de Jonge vertelde... dat we mochten dansen met Jansen. 26 juni was het geloof ik dat alles open ging... Toen was jij er snel bij om te zeggen van... jongens, dit gaat helemaal fout en zo. Doe het niet. Nee, en dan kreeg je ook gelijk in. Daar komen we straks ook bij terecht. Maar het is toch, denk ik, ook voor ons luisteraars... en voor mij ook vooral interessant om te begrijpen... Heb je trouwens iets in je koffie? Nee, lekker zwart. Nee, okay. Ja, past ook al bij de tijdstip, vind ik. Ja, nee, zeker. Koffie, ja. Vooral ook met het weer donker. Want wij zijn allebei, dat ontdekte ik vandaag... uit hetzelfde geboortejaar... Yeah. En jij bent geboren in Amsterdam, begrijp ik? Klopt, ja. Ja. En in de Spaarndammerbuurt? Ja, klopt ook, dat, ja. Dat is voor de mensen die dat niet kennen. In het voormalige Bovenijs ziekenhuis bestaat niet meer. Maar inderdaad, de Spaarndammerbuurt. Ja, ja, dat is... toevallig woonde mijn vriendin daar... toen wij elkaar leerden kennen. Maar toen was het al een beetje mooier aan het worden. Maar ik begreep dat het vroeger niet zo mooi was daar. Nee, ja, het was vroeger gewoon echt een klassieke volksbuurt, hè? Mm-hmm. Een buurtsupertje. En ik liep er toevallig... Het zit dicht bij de Westergaasen in Amsterdam. Mm-hmm. En ik liep er toevallig de laatste keer doorheen. Mm-hmm. Ja, hoe die wijk oorspronkelijk was. Mm-hmm. Zelfs in bouwstijl, maar ook in compositie van mensen. Ja, het is compleet iets anders nu. Ja. Maar hoe was het dan? Want je zegt de klassieke volksbuurt. Ik ben ook opgegroeid in de klassieke volksbuurt. Maar hoe was het? Je hebt een Surinaamse achtergrond, trouwens, voor de mensen die dat niet weten... Hoe was dat? Was het echt gemêleerd? Ja, veel mensen met een migrantenachtergrond, denk ik. Toch veel mensen die ja, wat we misschien nu zouden bestempelen als mensen uit een bepaalde socio-economische laag, om het zo maar te zeggen. Dus niet alleen migranten, hè, maar ook gewoon autochtone Nederlanders, om het zo maar te zeggen. Dat was een buurthuis. Dat is een van de dingen die me heel sterk is bijgebleven uit die tijd. En een buurthuis waar ik heel veel ging spelen. Ook heel veel kinderen ontmoeten uit de buurt die ik eigenlijk niet op straat zou ontmoeten. Omdat je bleef altijd heel dicht bij huis. Ja. Dat is een beetje het motto. Hè? Papa en mama wouden zeker niet dat je te ver bij de stoep vandaan ging. Ja. Waar zeg maar 2-3 mensen werkten, hè, voor halftijds, om met Sinterklaas gezamenlijk pepernoten te bakken met de kinderen. Speelactiviteiten te organiseren, een kleine buurtbarbecue. En kinderen gingen er naartoe. En noodgedwongen moesten ouders dus ook naartoe om hun kinderen weg te brengen en op te halen. En dat was voor mij een heel erg dynamiek waarbij groepen die zich eigenlijk misschien... En dan heb ik niet alleen over autochtone, allochtone, maar ook binnen de allochtone gemeenschap, waarbij weet je, met Turkse mensen, Marokkaanse mensen als Surinaamse gezin ook in aanraking kwam. En ik denk dat dat wel... Ja, dat was wat voor mij de volksbuurt wel typeerde, is dat... Ja. Er was een vorm van gemoedelijkheid. Er was natuurlijk ook wel spanning. Er was soms wel wat racisme, maar... Ja, iedereen was noodgedwongen om met elkaar te praten en op een bepaalde manier te interacten. Al was het alleen maar omdat je kinderen naar dezelfde plek bracht en ze ook weer moest ophalen. Je woonde op dezelfde plek, dus eigenlijk er waren wel heel veel verschillen onderling. Maar een soort gemene delen, wat jullie bond was wel die sociaal-economische positie in de maatschappij. Ja, ik denk het wel. Ja. En dat zag je ook heel erg, weet ik nog wel, uit de verkiezingscampagnes. Hè. Bijvoorbeeld de PvdA was al heel sterk aan het flyeren in dat soort buurten. Ja. Dat merkte je wel gewoon. Hè. Wat ik me nog van kan herinneren. Hè, want we zijn natuurlijk, ik was niet heel oud toen we daar weggingen. Nee. Op een gegeven moment bij de Brede Sporthal werd in de bosjes werd een dood iemand gevonden. Dat was voor mijn ouders wel een beetje het moment waarbij ze zeiden van nou, laten we eens op zoek gaan naar iets anders. En dat was een nieuwbouwwijk in Zaandam geworden. Maar dat was niet laten we op zoek gaan naar iets anders, omdat... Dat zeg maar zo bedacht was, dat kwam echt was naar aanleiding van zij vonden het te onveilig voor jullie daar? Nou, mijn vader was ook oud politieman in Suriname, is ook politieman geweest. In Nederland is dat hem helaas nooit gelukt, of vanuit verschillende obstakels genoemd. Dat moet je even uitleggen. Zijn papieren waren hier niet goed genoeg? Of, er was heel veel racisme in die tijd bij de politie. Hè. Dus als een persoon uit Suriname die daar gewoon lang bij de politie had gewerkt, kwam je er hier niet echt doorheen. Dat imago hebben ze natuurlijk in de laatste jaren heel erg opgevijzeld. Ja. Zeker in die tijd. En dan heb ik het over begin jaren 80. Hè, en dat het gewoon heel lastig was. Dus hij is toen bij wat toen nog de postbank was gaan werken. Ja. En, maar hij wilde heel graag eigenlijk hier ook agent. Ja, dat was wel echt zijn ding. Hij was altijd heel erg in gemeenschappen. Was hij altijd de persoon die goed kon praten. Ja. En iedereen's vriend was, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ja, dat werk was wel zijn passie, denk ik. Ja. Mm-hmm. Ja. En toen kwam hij bij de, wat zei je, postbank? De postbank, ja. En je moeder? Mijn moeder werkte ook bij de postbank. Oh, die werkte ook bij de postbank? Ja. Okay. Totdat ze kinderen kreeg. En dat was een heel complexiteit met kinderen krijgen. Dus op een gegeven moment kon ze niet meer werken. Ja. Dus toen, toen werd ze eigenlijk een soort noodgedwongen huismoeder. Ja. Later nog wel wat opleidingen proberen te volgen. Mm-hmm. En weet je, voor ons, moet ik eerlijk zeggen, was altijd fijn dat mama thuis was. Ja. Het is altijd een warm nest om naar huis toe te komen, zeg maar. Ja. En wat voor jongetje was jij? Je zegt trouwens, voor ons was het... Dus je hebt volgens mij dus nog één kind, hè? Ja, dus, nog een broertje. Precies. Jullie waren met tweeën. Ja. Dus wat voor kind was jij? Ik was heel erg een kind dat best wel op mezelf was, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik kon heel goed in mijn eigen fantasiewereld uit. Nooit gedwongen? Of? Ja, ik was zeker toen ik... iets ouder wordt, had ik altijd heel veel last van allergie en eczeem. En dat lijden. Je weet hoe jonge kinderen kunnen zijn. Die kunnen soms best wel ongenadig zijn met het pesten. Ja, ik had enorm acne. Word je ook heel onzeker van. Precies, dus ik ben toen redelijk op mezelf gebleven. En ik had gewoon een warme omgeving. Dus vond ik ook helemaal niet... Ja, vond het natuurlijk soms wel vervelend. Mm-hmm. Maar vond het eigenlijk ook niet erg. Als in dat ik op een gegeven moment kreeg ik mijn eerste Nintendo. Ja. Daar vermaakte ik me ook prima mee. Daarvoor hadden we zo'n oude MSX met cassettebandjes waar je eindeloos computerspelletjes moest laden. Ja. Dus dat soort dingen, dat heeft... Het is altijd een beetje de vraag, hè. Dan zie je waar ik nu ben. Hè, wat is de impact geweest van dat soort dingen op mijn leven? Vraag ik het ook wel, En ik denk, zo ben ik eigenlijk nu ook wel. Hè. Ik heb mijn vrienden en zo, maar in mijn werk ben ik ook vaak gewoon... op kan ik heel goed op mezelf functioneren en voor mezelf een lijn uitzetten. En natuurlijk reflecteer ik daar heel veel op met mijn collega's, met mijn vrienden. Maar ja, ik ben ook wel altijd goed in staat geweest om mijn eigen koers te plotten. Ja. En niet altijd te snel daarvan afgeleid worden. En dat zou best wel een resultante kunnen zijn van ja, hoe ik in mijn jeugd ben opgegroeid. Want er was niet bij jou een soort reflex eigenlijk, wat wij allemaal hebben op die leeftijd, zeker als tiener, van ik moet bij een groep horen of ik moet me op een bepaalde manier kleden of ik moet weet ik wel, die muziek luisteren, ja. Want iedereen luistert naar die muziek. Nee, niet echt. Dat is wel grappig dat je het vraagt. En dat dwingt mij namelijk ook een beetje tot nadenken op die tijd. Is dat toen ik verhuisde op een gegeven moment naar Zaandam en daar had ik ook niet over vrienden. En toen was eigenlijk dat eczeem was heel erg op zijn hoogtepunt. En dus kom je als nieuw jongetje in de wijk en ja allemaal wat lastig, want mensen zagen er heel erg op af. En toen heeft mijn vader me op een gegeven moment op karate gezet. Ja. En toen veranderde ik heel erg als persoon. Veel meer zelfvertrouwen, ja. Veel meer voor mezelf opkomen. Je kreeg mentale weerbaarheid. Ja, ontzettend. Ja. En daar ben ik mijn karateleraar eeuwig dankbaar voor. Want die had consistent met straatschoffies te dealen die zijn school inkwamen om dan de stoere jongens op straat te worden. Maar zo werkt het natuurlijk niet, weet je. Nee. Het is altijd van, hey, als ik één keer hoor dat je iets op straat doet, dan ben je de pineut. En die vorm van deel, hè, dus ja. Dat je toch allemaal jongetjes en meisjes ook, hè, die heel stoer zijn, maar allemaal uit verschillende, ja, ook wel verschillende lagen van, van ja, de maatschappij komen. En die komen dan samen op zo'n karateschool. Die moeten allemaal volgens een vorm, zelfde vorm van discipline werken. Ja, weet je? Iedereen weer gelijk. Precies, en respect naar elkaar. Ja. En was dat er niet, dan werd het ook gewoon in het open gegooid. Hè? Dus dat werd gewoon, je werd, ik ga niet zeggen verschut, maar als je niet goed gedraagt, dan werd je daarop aangesproken. Deed je het nog een keer, werd je er gewoon voor de klas op aangesproken. En ja, uiteindelijk viel iedereen op een, wat ik denk, een redelijke passieve manier in het gareel. Ja. Maar werkte dus heel erg aan je discipline. En ik denk dat ook wel, voor mij, mijn broertje heeft ook op karate gezeten. Ja. En wij hebben dat er wel eens over, ook als je kijkt wat voor milieu we kwamen en dat we dan uiteindelijk relatief goed geland zijn. Ja. Hoe komt dat? Ja. Ik denk dat voor ons de karate school heel belangrijk daarin is geweest. Is karate ook nog op een andere manier van pas gekomen? Dus los van de discipline en mentale weer van in de praktijk? Het is heel grappig, want ik heb het nooit nodig gehad eigenlijk. Nee. Ik denk als vechtsport goede vechtscholen of vechtsportinstructeurs die met het doel hebben om kinderen weerbaarder te maken. Het gaat niet zozeer om het fysieke, maar het gaat meer om hoe je er staat, hoe je verbaal met iemand omgaat, hoe je met iemand praat. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook in mijn studententijd een tijdje als uitsmijter gewerkt. Oh ja? En dat was heel leuk, maar ik heb nooit fysiek geweld hoeven toepassen. Nee? Het lukte eigenlijk gewoon altijd wel om met mensen te praten. Het is toch een plek bij uitstek waar je wordt uitgedaagd, hè? Ja. Waar je wordt vernederd, waar mensen tegen je schelden. Ja. En ik denk ook wel, er zijn verschillende manieren om te reageren op elkaar. En tuurlijk is het wel eens tot gezamenlijk iemand bij de armen pakken en even de deur uitgooien gekomen. Maar nooit verder hadden. Misschien ben ik daar heel gelukkig in geweest dat nooit heeft hoeven gebeuren. Maar ik denk wel dat veel van het conflict, want dat spreek je dan over in zo'n situatie, kun je toch vaak wel diffusen. Yeah. Of met humor. Of met een gesprek. Of iemand gaan vragen van, hey, waarom doe je nou zo? Weet je, dat klinkt heel raar. Maar dat klinkt zeker wel raar. Omdat ik ook wel eens dronken voor een deur heb gestaan. Ja, ja. En meestal ben je niet meer echt in staat dan. Je bent buiten jezelf getreden als je iets te veel drinkt. Dus dan kan iemand dat proberen, een portier. Maar ik weet niet of dat dan terugkomt. Ja. En een ambitie om een goed gesprek te hebben, zeg maar. Je gaat ook niet diep filosofische gesprekken natuurlijk voor de deur hebben. Dat is het niveau wat je moet vragen. Maar een hele basale vraag. Waarom doe je dat nou? Ja. En weet je, als iemand zich misdraagt en je gooit hem niet gelijk uit, dan is het een kwestie van een waarschuwing. Okay. Met zeg maar, ik heb gezien dat je dit doet. Ja. En dan te direct uitleggen wat de consequenties ervan zijn. En dan heb je gewoon een afspraak met elkaar. Ja. Een soort sociaal contract heb je dan gesloten. Ja. Maar waar stond je dan zo op? Je hebt hier het Burgerweeshuis, een Deventers poppodium. En in Wageningen had je destijds een soortgelijk poppodium, Unitas. Ja. En het was een soort club, veel bandjes over de vloer. Ja. Maar ook eigenlijk elke donderdag en zaterdag een mengelmoes van studenten. En de jeugd uit de omgeving. En dat wilde soms ook nog wel eens met elkaar botsen. Ja, ja. Dus, dat was in die tijd dat je nog gewoon mocht blowen in een poppodium. Wel in de tijd dat het roken zo'n beetje gefaseerd werd uitgebannen, zeg maar. Ja, ja, ja. Je zei, en dat ik kan me voorstellen dat onze luisteraars nu dat Nou, een beetje nieuwsgierig naar worden. Mijn broertje is ook goed terechtgekomen, zei hij. Wat doet hij? Hij studeert nog aan de Wageningen Universiteit. Okay. In, Environmental Sciences. Mm-hmm. Ja, een soort milieuwetenschappen, zeg maar. Ze zijn erg bezig met de klimaattransitie. Ja. En... Althans, hij doet gewoon een hele goede studie. Daar gaat het om. Ja, en gaat straks Weet je, dat is, we zijn natuurlijk ook wel in een milieu opgegroeid... waar veel van mijn vrienden die kant niet gegund is. En ik weet, dat is wel vaak een vraag die wij ons dan wel eens afvragen van wat was er van ons verschillend in dat pad dat ondanks dat je in een gezin opgroeit waar ook wat moeilijkheden zijn, waar je ouders je niet altijd kunnen ondersteunen met huiswerk en dat soort dingen. Mm-hmm. Wat leidt er dan toe dat het ons op een gegeven moment wel gelukt is om met veel geluk, denk ik, speelt mm-hmm. ook die dans wel te ontspringen om... Nou, je doet jezelf denk ik ook wel enigszins tekort, toch? Het is kom je niet in een soort overlevingsmodus van ik moet het wel redden thuis... Schiet het misschien tekort op dat gebied? Misschien wel. Maar bijvoorbeeld, ik kan bijvoorbeeld één voorbeeld... dat heb ik al vaker genoemd, ook in interviews... is dat het befaamde schooladvies op de middelbare school. Of op de basisschool. Ja. En daar hebben mijn broertjes en ik... hebben er allebei problemen mee gehad... dat we dan misschien wel hoog scoorden op de CITO-toetsen. Maar we kregen allebei HAVO-advies. En bij mij was het... heb ik op een gegeven moment ook gewoon gevraagd aan de leraar... waarom is dat zo? Mm. En zei hij van, weet je, leerlingen met je achtergrond... doen het ook heel veel beter op het praktijkonderwijs. En mijn vader vond dat niet een acceptabel antwoord. Want die zei van, maar kijk eens naar die CITO-toetscores. Dat zou hem in ieder geval HAVO-VWO-advies moeten geven. Yeah. En een van de dingen die mijn vader wel heeft gedaan... is verhaal gaan halen. Niet verhaal op een onprettige manier, zoals je nu dan ziet. Zoals mijn vader deed destijds, Maar gewoon een vraag stellen. Maar ik denk voor veel ouders uit onze generatie en uit onze lichting... Je spreekt je dokter nooit tegen, je stelt zeker geen vragen. Ja. Leraren spreek je nooit tegen, je stelt geen vragen. Mm-hmm. Dus dat betekent dan als je lager wordt ingeschaald... Op zo'n advies dat het dan staande is. En soms kan je pad daar ook mee vaststaan. Mm-hmm. Hè? Kijk, als ik bijvoorbeeld HAVO-advies was gegaan... misschien was ik aan een hele andere middelbare school gegaan. Ja. Misschien had ik dan andere vrienden gehad. En dat, dan zit je nog op HAVO. Maar voor andere schoolniveaus kan het ook gelden. We hadden bijvoorbeeld in Zaandam hadden we school. Het Zaanlands West heette dat. Mm-hmm. En Zaanlands West was een... toen hadden we nog geen VMBO, maar VBO en IVBO, weet je, de onderwijsniveaus. En daar gingen veel van mijn vrienden naartoe. Ja. Maar ik merkte gewoon dat de vriendenkringen... dat waren wel echt aparte werelden op een gegeven moment aan het worden. En zij werden gewoon heel erg weggetrokken. Ja. Kwamen met andere jongeren in aanraking. Weet je, sommige van hun kwamen soms op andere paden terecht. Dus er ontstond een soort segregatie door al die adviezen. Ja, ik ben zelf ook het slachtoffer geworden geweest van hetzelfde. Dus dit is heel herkenbaar. Ik had dit ook gelezen, hoor. En jij mocht dan uiteindelijk toch wel naar een HAVO-VWO-schakelklas uiteindelijk. Maar... toen ging je opeens misdragen, begreep ik. Ik heb in de tweede klas kreeg ik HAVO-advies. Mijn ouders kwamen in de scheiding te liggen. Dat was een beetje een lastige situatie thuis. En cijfers gingen naar beneden. Hè. En dan is die tweede klas naast je puberteit is dat zo'n moment van decisiveness. Dus ik ben toen in een HAVO-klas, in de derde klas, terechtgekomen. En begon met spijbelen. Begon ook met jongens rondhangen. Maar ik had een mentor. En waarom ging je spijbelen? Ja, enerzijds omdat ik me verveelde. Anderzijds omdat ik me misschien wel soms een beetje miskend voelde. Mm-hmm. Omdat ik school soms ook wat saai vond. Nou ja, ik was puber. Ja. Die vind je heel veel van allerlei dingen. Ja. Dus, ja, zelfs, ja. En, kijk, ik had het geluk dat ik een mentor had in de derde klas HAVO. Ja. En die sprak wel veel met mij. Mevrouw Bottemanne. Ja. En was een heel leuk side note. Want wat ik wel het vermelden waard vind... is dat ze op een gegeven moment mijn naam in de media zag... en via mijn e-mailadres had gevonden. Oh ja? En ze schreef me een heel leuke e-mail een tijd geleden. Dat vond ik gewoon heel leuk om te lezen. Om gewoon ook maar eens aan te tonen hoe mensen uit het verleden... die misschien in de grander scheme of things... niet een hele significante rol hebben gespeeld... Nee. Maar toch zo belangrijk waren in de keuzes... die ik heb gemaakt door mijn leven heen, die er dan... op dit moment van de rit ervoor zorgen dat ik zit waar ik nu zit, zeg maar. En dat ik doe wat ik nu doe. Ja. En zo'n leraar die alleen door je te zien en door een compliment te geven... of door stelselmatig jou te laten weten... Of gewoon te zeggen, wat doe je nu? Weet je, van je kan hoge cijfers halen, ik heb het gezien. Mm-hmm. Als jij nou zorgt dat je dit jaar gewoon je cijfers op peil houdt... Mm-hmm. dan ga ik ervoor zorgen dat jij dat kan doorstromen van 3 HAVO naar 4 VWO. Mm-hmm. He, dat gewoon het erkenning geven als jij je best blijft doen. Mm-hmm. En dat deed ze eigenlijk voor al haar leerlingen. He, maar dat ze je dan gewoon apart neemt, dat zegt. Ja, dat heeft op een gegeven moment die weg toch verlegd, ja. Om het zo maar te zeggen. En grappig, hè? Eén persoon eigenlijk. Ja. En misschien was het maar een achterloos moment waarop ze dat ook zei. Wel, ja. Natuurlijk omdat ze het meende en zo. Ja. Dat zo'n leven dan kan, ja, kantelen. Want voor hetzelfde geld was je misschien die andere kant ontzettend, opgegaan. Ontzettend. En ja. Dat frustreert me soms ook wel als ik kijk naar onze maatschappij, hoe die nu is. Ik zat toevallig aan die prachtige documentaire Klasse te kijken. Ja. En dan denk ik van, ja, dat ambacht van leraar. Mm-hmm. Ja, dat onderwaarderen we als maatschappij zo, mm-hmm, erg. Ondanks iedereen, denk ik, in onze maatschappij is erover eens hoe belangrijk onderwijs is. Ja. Dat is het dan ook. Ik vind onderwijs heel belangrijk, maar ik vind niet dat we onze leraren meer waardering moeten geven. Dat we, mm-hmm, dat we moeten investeren in onze leraren, want zij onderwijzen onze kinderen. En dat is niet alleen onderwijs als in school, maar er ligt voor veel leraren, zoals in die documentaire klas ook naar voren komt. Ja. Bijna een opvoedkundige taak, mm-hmm, die de ouders niet altijd kunnen, in sommige gevallen zelfs willen invullen. Nee, die kunnen dat niet dragen. Nee, ik weet niet hoe het was bij jou, dat zei je eigenlijk al net, maar ik hoefde niet met huiswerkvragen thuis aan te kloppen. Nee, want nee. Ja, dat kan gewoon niet. Dames en heren, u luistert naar Amrush Baijoe. Microbioloog en veldepidemioloog. Heel mooi beroep, weet ik inmiddels. Daar gaan we straks meer over praten. Als u vragen heeft, dan kan dat via onze app. NPOradio1.nl, daar is de app. Of u kunt mailen naar eus@bnnvara.nl. En dan gaan we kijken wat voor bijzondere berichten er binnenkomen. En of we die ter sprake gaan brengen. Is het zo dat jij ook, zoals heel veel mensen met een migratieachtergrond, je zei al van, we hadden respect voor de leraar, voor de dokter, denk ik, voor de agent. Is het dan ook zo dat jij meekreeg of tot jou geadviseerd werd, of misschien zelfs wel opgedragen werd, wat jij later moest gaan doen, wat jij later moest gaan worden? Nou, ik denk dat de blessing van de ouders die ik had, zeg maar, ja, dat het binnen het Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap, mm-hmm, ja, bestaat het dogma wel, weet je, een goed kind wordt advocaat, arts of wat dan ook. Maar mijn, ja, ouders lieten me helemaal vrij. Okay. Ja, ik heb dat nooit gehad. Mijn ouders vonden het belangrijk dat we het goed deden op school. En mijn vader vooral, die was zo van, zolang jullie goed doen op school, mm-hmm, denk dat jullie verantwoordelijke jongens zijn en doe gewoon je ding. Mm-hmm. Weet je, vroeg gaan begonnen met uitgaan en dat soort dingen. En hetzelfde geldt voor onze onderwijskeuzes. En ik had, ja, het gewoon heel fijn dat mijn vader bijvoorbeeld naar de voorlichtingsdagen altijd meeging. Mm-hmm. En dan met mij meedacht, ondanks dat hij misschien niet wist wat die opleiding nou precies inhield, ook al zat hij erbij. Ja, of dat nou een goede keuze was of niet. We zijn naar Twente gekomen. Ja. We zijn naar Groningen geweest. Naar de UvA en de VU destijds. Mm-hmm. Ja, ging je gewoon altijd mee. Maar ja, volledige vrijheid, weet je. Dat, zo heb ik ook gepakt. Wat gebeurde er met jou toen jij je examens duidelijk goed doorstond, goede cijfers haalde? En dan komt er inderdaad, dan moet je een keuze maken. Wat wordt mijn vervolgstudie? Wist je dat al? Nou, ik wou altijd dokter worden. Ja. En ik had een biologieleraar, een hele fijne biologieleraar, ook in de zesde. En die zei altijd van, ik denk dat je dan de opleiding niet goed doorkomt. En de reden waarom je dat zei is omdat je natuurlijk in je eerste jaren geneeskunde moet je best wel veel feiten stampen. Ja. En dat heb je gewoon nodig om het fundament te hebben om goed dokter te worden. De anatomie, ja, van de mens en alle, ja, terminologie die daarbij hoort. Dan moet je hoort. Ook een lichaam gaan snijden, dat eerste, ja, jaar. Nou ja, dat heb ik gedaan bij de opleiding biomedische technologie. Dus ik, ja, heb een jaartje in 20 gestudeerd. Toen kwam ik achter van, dat is mij toch te technisch, zeg maar. Ja. Ik wil heel graag bioloog worden. Dus ik was altijd mm-hmm, heel veel. Ik was een groot fan van de Midas Dekkers, de Nederlandse, ja, bioloog. Ja, ik ken hem, ja. En natuurlijk. Binnenbioloog, andere... hè? Ja, precies, ja. En ook met veel plezier zijn boeken gelezen. Maar ja, ik wou heel graag bioloog worden, want ik vond dat bioloog worden gaf je ook heel veel vrijheid in wat je uiteindelijk zou worden. Mm-hmm. Dus biologie is zo allesomvattend, hè. Je hebt ecosystemen als in systeemdenken. En tot all to the niveau van cellen. En hoe werken dingen op cellulair niveau? Mm-hmm. En in je eerste jaar biologie, dan krijg je een beetje van alles. En daarna kun je specialiseren in of ecologie of in celbiologie. En ik wou eerst altijd ecoloog worden. Dus het leek me altijd heel gaaf om een beetje de natuur in te gaan. En dan te kijken hoe zo'n ecosysteem precies een beetje in elkaar past. Mm-hmm. Met de dieren en met de planten. Mm-hmm. En op een gegeven moment... Er zullen mensen zijn die zeggen van... goh, dan moet je wel heel veel tijd hebben en geduld hebben om dat allemaal te doen. Maar er moet bij jou een onderliggende fascinatie zijn voor dat hele systeem. Klopt dat of? Ja, nee, absoluut. Ik heb ken je misschien, en misschien de luisteraars kennen die serie ook nog wel... Zo werkt je lichaam. Mm-hmm. Dat is een tekenfilmserie en dan zag je de rode bloedcellen... als mannetjes en vrouwtjes zo door het lichaam heen bewegen... en die zuurstof heen brengen. Ja. Nou, dat heeft mij eindeloos gefascineerd als kleine jongen. En sowieso wetenschap vond ik altijd heel mooi. Hè. Dus, maar wat was die fascinatie precies? Ja, de fascinatie was heel erg met hoe werken dingen? Ja. En met name hoe werken levende dingen? Weet je, hoe zo'n kopje werkt, ja, mm-hmm. dat weten we wel. Maar levende dingen met al die verschillende organen. Hè, onze ogen, mm-hmm. Onze huid, onze organen. Het beweegt allemaal in samenspel. Mm-hmm. En dan heb je een mens, maar dan heb je een mens in een systeem. Ja. En heb je meerdere mensen in het systeem. En hoe werkt dat allemaal met elkaar? En die eindeloze fascinatie daarvoor... waarop je weet dat je nooit de exacte antwoorden zult krijgen... maar dat er altijd vragen zullen blijven om te stellen. Ja. Nou, dat fascineerde me eindeloos. En misschien een beetje een gekke vraag, hoor. Maar heel veel mensen vinden antwoorden op deze vragen... niet specifiek deze vragen... maar wel als we het vanuit een soort religieus perspectief bekijken... was er iets van religie bij jullie thuis? Nee, helemaal nee, niet. Echt, nou ja, mijn moeder Rooms-Katholiek, mijn vader Hindoestaans, maar wij niet. Wij zijn niet. Ik zat op een Rooms-Katholieke school. Ging af en toe naar de kerk met kerst met mijn mm-hmm. moeder. Vond ik altijd heel mooi. Ja. Maar ja, nee, religieus verder helemaal niet. Dus niemand hoeft bij jou aan te kloppen en te zeggen van... jongen, stop, staak je zoektocht. Ja, is gewoon want hier is het boek en alles staat erin. Ja, zo, dit heeft een opperwezen bedacht en zo zit het in elkaar. Ja. Dat is nooit een ding geweest. Nee, sterker nog, ik vond wetenschap altijd inherent religieus. In het mooie aspect, zeg maar. Mm-hmm. Dat is dus dat je een zoektocht voor een waarheid... waarvan je weet dat je hem nooit zult vinden. Ja. Omdat met elke stukje waarheid wat je vindt... komen er eigenlijk alleen maar meer vragen. Ja. En wetenschap is niet de perfecte tool voor het vinden van het antwoord... maar het is eigenlijk de enige tool die we echt hebben... om dingen systematisch uit te zoeken. Mm-hmm. En wetenschap is dus, gaat ook meer om methodiek, denk ik altijd, dan om de antwoorden zelf. En ik denk dat zo'n coronacrisis dat ons ook heel erg leert. Mm-hmm. Dat wetenschap is eigenlijk meer het uitwisselen van inzichten. Mm-hmm. Het doen van observaties op een systematische manier. Mm-hmm. En daar met elkaar over spreken. Ja. Scherp soms. Je vertelde dus van, dat ecologische vertelde je... van dat we het hele systeem willen doorgronden of zo. Dat wilde je gaan doen? Ja. En toen ging je het doen? En hoe was dat? Ja, geweldig. Ja. Ja, ik vond het echt hartstikke mooi. Het heeft me ook als bioloog op de mooiste plekken gebracht... en als bioloog kijk je dan ook altijd, hè, als je in een bos ingaat... Mm-hmm. Toch op een andere manier dan iemand die misschien een bos inloopt. Misschien nog wel. Hè, je kan op een heel kunstige manier naar een bos kijken. Ja. Je kan er gewoon doorheen kijken van... oké, dit is een weg door een bos en ik moet er doorheen lopen. Ja. En als bioloog kan je er doorheen lopen... en iedereen irriteert zich aan je... omdat ze constant moeten wachten... omdat jij zoveel wil vertellen over de natuur, weet je wel. En dat is kennis die je in eerste instantie opdoet in boeken... Ja. En dan ga je kijken buiten en dan... En dat is het mooie van die opleiding biologie. Het is een perfecte mengelmoes tussen de beschrijving in boeken... Mm-hmm. het zelf doen van de observaties en dan ook weer opschrijven. Dus een van de dingen waar ik inherent slecht in ben nog steeds... is bijvoorbeeld een bloemetje bekijken... en daar dan een prachtige schetscompositie van maken. Mm-hmm. Met alle blaadjes. Ik kan niet tekenen. Mm-hmm. Dus dat maakt het gelijk al een stuk moeilijker om dat te doen. Ja. En dat is ook natuurlijk waarom ik... Kijk, we praten nu als het bioloog, als de persoon die de ecosystemen ingaat. Maar ik heb dat pad natuurlijk op een gegeven moment verlaten. Mm-hmm. En ik ben zelf meer naar het cellulaire niveau gegaan. Hè? Dus, misschien dat er luisteraars zijn die dat niet helemaal snappen. Ja. Dus we kijken eigenlijk naar bijvoorbeeld naar de grootheid van een plant. Mm-hmm. Maar als je dan, of naar een mens. Maar als je inzoomt, zijn we allemaal opgebouwd uit hele kleine fabriekjes, de cellen. En dat zijn eigenlijk ook weer kleine units die een wereld op zichzelf zijn. Hè? Ja. Daar zitten onze energiemotortjes in. Daar zit onze genetische code in. En die cellen die kunnen op zichzelf staan. Maar ook die cellen die werken in een heel mooi samenspel met elkaar om ons te vormen als mens. Ja. Of om de mooie planten, de mooie rozen die daarachter staan, te vormen. Ja. En dat is dat is precies wat biologie zo mooi maakt. Dus biologie kijkt naar het kleinste wat leven maakt. En tegelijkertijd kijkt hoe dat kleinste in het grootste systeem past, waar allerlei verschillende leven naast elkaar kan bestaan. Ja, ook dus als startpunt dat kleinste en dan die verbinding met alles. Precies, en uiteindelijk de grote, dat misschien ook op een bepaalde manier met elkaar verbonden is. Dat is het eigenlijk. Klopt, en daar vind ik biologie ook zo'n machtig mooi vakgebied. Omdat het juist, als bioloog moet je in staat zijn om te kunnen inzoomen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook te kunnen zien hoe de kleinste dingetjes passen in het grote geheel. Mm-hmm. Dat is echt wel iets wat je bioloog maakt, denk ik. Ja. Ik moet volledig zijn, ook zodat de luisteraar die jou straks gaat horen over corona goed gaat begrijpen welk traject je precies hebt bewandeld. Ja. Dus ik ga nu iets zeggen, maar daarvoor is ook nog wat gebeurd. En dat moet jij gaan zeggen, zeg maar. Op je 33 of 23ste ging je al voor het eerst echt op pad, hè? Ja, klopt. Ja, dat heeft een aanloop gehad, denk ik. Ja. Wat was precies die aanloop? Nou, ik besloot dus inderdaad om te kijken naar de kleine dingetjes. Hè? Mm-hmm. En dan heel erg naar het immuunsysteem. Hè? Dus de witte bloedcellen die we in ons lichaam hebben, die onze afweer maken. Nou, belangrijk natuurlijk omdat die interactie met vaccins er is, om het maar even op een actueel thema te gooien. Ja. En toen werd ik door een hoogleraar, Huub Saafkoel, machtig mooi mens, ook in Wageningen, gevraagd van, hey Amrius, ik heb een heel interessant project in Tanzania. En ze zoeken iemand die een beetje op een plek kan zitten waar geen elektriciteit is, geen water, maar kan helpen met in een veldkliniek met de laboratoriumdiagnostiek. Mm-hmm. En dat lijkt me een prachtig mooi project voor jou, dus... Wat speelde daar op dat moment iets? Ja, niet iets specifiek, maar het was malaria-onderzoek. Mm-hmm. En er werd heel erg gekeken naar wat de invloed was van bepaalde vitamines op het voorkomen van malaria in populaties waar malaria heel heftig toeslaat. Dusdanig heftig bijvoorbeeld dat je het ook echt sociale effecten ziet hebben. En in dat geval was bijvoorbeeld dat in de gemeenschap waar ik toen werkte, dat je zag dat ouders en kinderen eigenlijk geen naam gaven totdat ze een jaartje of 5 waren, omdat de kindermortaliteit echt op 50% lag. Hè. Zo, dus 1 op 2 baby's. Ja, het gros daarvan werd veroorzaakt door malaria. Mm. In zo'n gebied kom je dan aan. En ik was natuurlijk echt wel student, hè. Dus opeens kom je in een heel andere context terecht. Ja. Niet om op de emo-tour te gaan, hoor, maar toch, inderdaad, je was student en je kent die verhalen uit de boeken, maar dan zie je het in de praktijk. Is het dan nog steeds mateloos, fascinerend en boeiend? Of is het dan ook wel diep treurig om dat zo te doen? Ja, precies. Nou, ik denk dat dat ook het moment is waarbij je dan 2 personen in 1 hebt. De ene kant is de wetenschapper, die wil weten hoe alles werkt. En de andere kant is mens, waarbij de empathie voelt van de impact die een bepaalde ziekte op hen heeft. En wat je dan ook drijft om daar meer onderzoek naar te doen. Of om je steentje bij te dragen aan iets beters. En dat is natuurlijk wel het klassieke beeld van Westerner, kom naar arm land om te helpen. Maar in het geval van dit soort projecten draaien we dat gewoon heel erg in samenwerking met de lokale bevolkingen. Dus in veel van onze teams, die worden gewoon geleid door mensen uit de gemeenschap. Dat heeft heel veel voordelen, omdat je dan gemeenschap ook deel maakt van de oplossing van een probleem. Mm-hmm. Ook iets wat ik in Nederland heel erg heb proberen te verkopen. Ja, gaan we straks bespreken. Ja. En dat was inderdaad het pad wat ik toen heb gelopen. Kijk, ik kan je bijvoorbeeld dan, om het dan nog maar een klein beetje aan de emo-tour toe te voegen. Ja. Ik kwam aan en ik zat in de hoofdstad Dar es Salaam. Dat was 9 uur per bus en ik werd daar ingestopt. En toen belde mijn begeleider me op een gegeven moment op een mobieltje dat de helft van de tijd geen verbinding had. Van vraag aan de buschauffeur om te stoppen in dit en dit dorpje. Mm-hmm. Want wij moeten rechtstreeks naar het ziekenhuis, want we hebben een kindje wat ernstige bloedarmoede heeft. Mm-hmm. En bloedarmoede wordt vaak veroorzaakt in dit soort gebieden door die malaria-parasiet. En die eigenlijk die bloedcellen, het ijzer uit die bloedcellen opeet. Waardoor je op een gegeven moment zo weinig rode bloedcellen meer hebt dat je eigenlijk heel veel moeite hebt met gewoon ademhalen. Mm-hmm. En toen stapte ik zijn auto in en toen reden we inderdaad naar een kliniek met een heel ziek kindje. Wat toen overleed ook in de kliniek. Nou, dat was wel heftig om het maar te zeggen. Omdat je dan raar, surrealistisch dat is, op je eerste dag dat je er aankomt, dat je gelijk de impact van zo'n ziekte ziet. Ja. Nou, dat is wel voor mij ook het moment geweest waarbij ik heb gezegd, dit is wel het pad van wetenschap wat ik wil inslaan. Ja. Het vechten tegen ziektes. Ja. Waar op zich best goede middelen tegen zijn. Hè? Want malaria is bijvoorbeeld een ziekte. Ja, dat zijn we eigenlijk in alle rijke landen zijn we er vanaf. Ja. En want malaria was volgens mij ook wel tot de jaren 60, 70 kwam het ook nog wel eens voor in Nederland. Maar ja, we kunnen bednetten betalen, goede behandeling. We hebben teams die er dicht op kunnen zitten, die moskieten kunnen bestrijden. Mm-hmm. Ja, dat heb je in veel van die landen niet. Dus dan zie je dat de mortaliteit op best wel flink is. In sommige gebieden verschilt heel erg, hè, van land tot land. En het verschilt ook heel erg hoe goed een land ervoor staat. Hè. In Zuid-Amerika bijvoorbeeld heb je landen gehad die heel dichtbij, wat we noemen eliminatie, dus malaria helemaal weg. Ja, moet je even vertellen, jij bent daar ook geweest, hè? Ja, klopt. En dan is er een regering, of er is een coup, en het publieke gezondheidssysteem stort in. Mm-hmm. En opeens is het land met de meeste malaria ter wereld. Mm-hmm. Alleen maar omdat de primaire investeringen in publieke gezondheidszorg wegvallen en daarmee ook in preventie. Mm-hmm. En dat kan heel snel gaan. We hadden het net even over hiërarchie. Ik doe even zeg maar 20 minuten terug. En dan ging het over dat onze ouders echt, bewondering hadden voor een arts, voor een agent, voor de politie. Agent politie, ja. Is het dan ook zo dat toen jij daar kwam, dat je merkte dat bijvoorbeeld in Tanzania, dat veel mensen die jou zagen verschijnen daar ook een soort van hun lot in jouw handen ook meteen legden? Merk dat heel erg? Want kijk, wij zijn hier, en dat is natuurlijk enorme decadentie, dat wij twijfelen aan alles wat wetenschappers en artsen en weet ik veel wat zeggen. Is dat ook zo in die gebieden waar jij bent geweest? Ik ben ook in Congo geweest. Ja en nee. En kijk, sommige gebieden, zeker als ik dan vergelijk met plekken waar ik dan later in mijn loopbaan ben geweest, dat zijn ook gebieden waar veel conflict is. Waar al jarenlang een overheid die zijn burgers zou moeten beschermen zich keert tegen zijn burgers. Mm-hmm. Dus dat vertrouwen, dat is er nooit. En voor een burger is het vaak niet makkelijk om uit elkaar te halen wie jij bent. Hoor je bij de overheid, hoor je bij niet. En dat dan merk je dus waar in plekken waar je geen aandacht besteedt aan het uitleggen van wie je bent en wat je komt doen. Ja. Dat geweld zich ook tegen jou of de organisatie waarvoor je werkt zich kan keren. Dus jullie zijn wel eens, ik wil niet zeggen met pek en veren weggejaagd, maar je kwam ook wel agressie tegen. Ja, zeker. Hè. Eigenlijk in alle projecten wel. En dan merk je toch vaak dat het gewoon, ja, wat er dan gebeurt is dat je denkt dat je een oplossing kon brengen. En die kom je waarschijnlijk ook brengen. Mm-hmm. Maar in dat hele proces vergeet je met de personen te praten die last hebben van het probleem. Of last hebben van de ziekte. Ja. Dus je komt daar binnen, je komt met je technische expertise. We gaan de klusje even klaren. En ja, je vergeet mensen uit te leggen wie je bent, wat je komt doen. En vooral je vergeet ze er echt bij te trekken. Ja. Als in van, kunnen jullie helpen? Of wat is het probleem eigenlijk? Dat gewoon die vraag te stellen. Wat is het probleem en hoe kunnen net we daarbij helpen? Net zoals je deed als portier eigenlijk. Precies. En je merkt gewoon, eigenlijk ongeacht maatschappij, als je dingen oplegt zonder het uit te leggen, dan kun je weerstand heel snel kweken. Mm-hmm. En als je dan vervolgens ook nog eens niet in staat bent om te zeggen van, oké, ik had misschien iets moeten uitleggen, maar dat ga ik nu dan doen, maar je doet het vervolgens niet, dan kan het verder escaleren. Mm-hmm. En ik denk dat het ook wel iets is wat, er zijn meerdere oorzaken waarom we soms extreme uitwassen zien in de conspiracy theories en de wappies. Ja. Maar ik denk dat een van de dingen, bijvoorbeeld in Nederland, die heel erg aan schort is communicatie. Mm-hmm. En dan heb ik het niet over communicatie van meer flyers afdrukken spotjes op tv of langere persconferenties, maar dialoog met mensen. Ja. Daar gaan we straks ook over hebben, hoor. Goed, dus je bent eigenlijk vooral in het buitenland bezig in die fase. Ik maak nu een enorme sprong, hoor. Maar je moet, als ik iets vergeet, want volgens mij vergeet ik niks, maar tenminste, misschien ook wel. Maar kijk, je was op dat moment ook wel echt wel. Je had volgens mij besloten van ik moet vooral inderdaad veldepidemioloog in het buitenland zijn, dus ook. En vooral daar kijken. En ik merkte nu ook, als het om jou ging, dan en was een bericht over jou of klas over jou in een krant, dan was je vaak in Noorwegen. Klopt. Klopt, hè? Dus je was daar bezig met iets. Ja. Ik moet wel zeggen, ik moet even uitleggen van, je hebt ook bij het Rode Kruis, zit je nog en zo. Ik doe je een beetje te kort, hoor, maar het is meer dat ik nu richting corona wil gaan. Is nog iets wat je wel zou moeten vertellen voordat we in Noorwegen terechtkomen, denk je? Nee, ik zat heel erg in de academische wetenschap. Ja. En ik ben inderdaad getransitioneerd vanuit met één voet in het academische... en de andere voet in de uitvoer. Hè. Dus hoe help je mensen? En dat zijn twee werelden die elkaar inherent nodig hebben... maar soms ook wel heel erg met elkaar botsen... vanwege verschillende belangen, verschillende manieren... van hoe je geaccrediteerd wordt. Hè. Dus in de academie word je heel erg geaccrediteerd... als je veel papers publiceert, dus als je veel artikelen schrijft en publiceert. Maar die publicaties dragen vaak niet bij aan directe oplossingen. Nee, maar ze dus zijn dat is wel gek, hè? Dus wel aan je soort van je status binnen de gemeenschap... van de wetenschappers, et cetera, maar niet... Niet direct aan oplossingen. Nee. Want dat is een hele. Dat is zeg maar vaak een theoretische werkelijkheid waar we heel veel van kunnen leren. En dan heb je de realiteit die vaak vele malen complexer is, maar ook dynamischer. Mm-hmm. Als je een stuk onderzoek hebt gedaan en de tijd dat je de resultaten hebt naar je analyse en je hebt het opgeschreven, kan de realiteit al veranderd zijn. Of soms blijkt de realiteit veel complexer te zijn. Ja. Dus dat zeggen ze ook altijd. Wetenschap is niet één gepublished paper, maar het is wat we noemen een body of evidence, een samenraapsel van bewijs. Ja. En ja, dat ik merkte gewoon heel erg in de academie... dat we bijvoorbeeld wel, ook later tijdens mijn promotie... heb ik ook aan malaria gewerkt, dat voor mij persoonlijk... lag de nadruk veel te veel op het publiceren. Mm-hmm. Soms bijna ook wel op een soort opportunistische manier. Ja. En te weinig op de problemen willen oplossen. Precies, in de Lens het gepubliceerd worden was een reden om champagne te drinken... en niet zozeer om een probleem daadwerkelijk hier buiten op te lossen. Dat was of wat ik altijd heel decadent en nog steeds wel decadent vind... en in mijn nieuwe baan is dat straks ook mijn taak... Waarbij je zeg maar bijvoorbeeld in landen als Tanzania onderzoek doet. Mm-hmm. En de bevolking draagt eraan bij, ook met de hoop in de oplossing. En je doet misschien lokaal wat goed werk omdat je een kliniek opzet. Maar vervolgens heb je dan inderdaad dat mooie, hoge, wat we noemen, belangrijke paper gepubliceerd in een journal. Maar je vertelt de mensen nooit wat nou die studie heeft bijgedragen voor hun. Mm-hmm. En dus je gaat nooit uitleggen van oké, jullie hebben allemaal aan zo'n klinisch onderzoek meegewerkt. Mm-hmm. En je gaat nooit eens terug om te zeggen van hey. Dit levert het jullie op. Mm-hmm. Of überhaupt uitleggen wat er gedaan is. Dus je behandelt ze heel erg als onderwerp. Ja. En niet als de mensen om wie het gaat. En dat stoot hem ook wel tegen de borst. En dat heb ik bijvoorbeeld ook heel erg gezien in de West-Afrikaanse ebola-uitbraak. Waarbij er vanuit het Westen was het heel lang stil. Hè? Heel lang werd er niks gedaan. Artsen zonder Grenzen was een van de organisaties... die heel lang, 3 maanden lang, aan die alarmbel aan het rinkelen was. Ben je ook al verbonden geweest, toch? Ja. In september. En dan merkte je dat het heel lang duurde voordat die actie op gang kwam. Maar die kwam eigenlijk pas goed op gang toen de eerste, laten we zeggen, medisch personeel terugvloog naar Europa, naar de Verenigde Staten met een ebola-infectie. Toen dachten mensen van, dit escaleert daar en kan een bedreiging voor ons worden. Maar wat je daar vooral merkte is dat er dan heel veel mensen naartoe gingen die heel veel wilden publiceren over die ebola-uitbraak en dan vaak ook bloedsamples daar wegtrokken zonder toestemming van de mensen van wie het bloed was. En het was eigenlijk gewoon een shitshow van hoe je nooit onderzoek mag doen. Mm-hmm. En ik ben blij om te zien dat er tegenwoordig hogere standaarden zijn voor hoe we het doen. Het gaat steeds niet overal perfect, maar Nee. Ik ben altijd heel erg van de stance geweest dat mensen die dat doen, die spreek ik daar ook op aan. Ja. En dat is ook iets wat in de wetenschappen heel weinig gebeurde. Mm. Dat je gewoon zegt van gaaf dat je een studie in Afrika hebt gedaan. Ja. Maar waar zijn al die Afrikaanse co-auteurs? Waarom zitten er alleen mensen uit een prestigieuze universiteit in Nederland of in Engeland of in de VS op dat geheel? Ja. Wat is dat precies? En dat was natuurlijk een retorische vraag, want je wist al wat het antwoord was. Want, toch? Ja, precies. En dat ook vandaag de dag spreek ik me daar gewoon tegen uit. Ik vind dat niet kunnen. Ja. Dus inderdaad, vanaf september ga ik werken voor Artsen zonder Grenzen als hoofd. Operationeel onderzoek. En een van mijn kennisstellingen daar is... Mm-hmm. dat onderzoek is heel belangrijk. Want we hebben dat onderzoek nodig om mm-hmm. ons werk beter te doen. Maar het moet wel op een eerlijke manier gebeuren. Dus het moet in samenwerking met lokale dokters... met lokale wetenschappers, met lokale universiteiten gaan. En dat is de reden om het plat te zeggen... dat jij meer kiest voor die kant van... ik moet met mijn poten in de modder, ik moet erbij zijn... ik moet die mensen spreken en... het is niet zo dat je nu heel populistisch zit af te geven op die andere. Je zegt zelfs van nee, dat hebben we ook nodig. Maar mij ligt gewoon meer die andere kant. Sterker nog, ik ben nog steeds aan de Universiteit in Londen verbonden. Mm-hmm. Maar wel op de overeenkomst dat inderdaad mijn werk ligt meer in de praktijkuitvoer. Mm-hmm. Maar ik kan daar allerlei data genereren, ik kan er samenwerken. Maar ik heb de briljante mensen in zo'n academisch instituut nodig die wel de tijd hebben achter een bureau om mij te helpen, om te zoeken naar antwoorden die ons ook in de praktijk kunnen helpen. En er moet dus een vertaalslag komen tussen wetenschap en praktijk. En ik heb eigenlijk door mijn carrière heen heel erg die brug proberen te bouwen tussen de twee kanten. Mm-hmm. En ik denk dat er ook steeds meer oog voor komt. En ik denk dat de coronacrisis dat ook laat zien dat het heel belangrijk is. Ja. Het heeft in elk geval voor ons buitenstaanders heel veel duidelijk gemaakt, ook door dit soort gesprekken, dat we veel beter begrijpen hoe die wereld in elkaar zit, denk ik. Ik had dus over Noorwegen en ook over. Dus je bent gewoon her en der met collega's natuurlijk bezig om onderzoek te doen. En ik ga nu naar COVID. Toch een hele bizarre situatie. Kijk, de mensen die er verstand van hebben, dus mensen als jij en Ernst Kuipers heeft hier ook gezeten en Apostraus ook, even los wat je van hen vindt. Hè, maar ze zeggen wel allemaal, we wisten wel dat dit ooit een keer ging gebeuren. En ook zo grootschalig misschien wel. Had jij dat idee ook? Ja, ik bedoel, kijk, mijn werk richt zich inderdaad op het beheersen van uitbraken. Mm-hmm. Gros van de meest dodelijke uitbraken op routinebasis van ziektes die we hier hebben weten uit te bannen door vaccins. Ja. Komen inderdaad nog steeds veelvuldig voor en richt heel veel schade aan in de lage middeninkomenslanden. Mm-hmm. En dat zoiets groots eraan zou komen. Ja, iedereen dacht vooral aan een griepvirus. Hè, wat op een gegeven moment zou muteren. Omdat we natuurlijk een veel intensere verhouding hebben van mensen die op elkaar leven. Mensen die reizen. Ja. Dicht op dieren leven. Dus voor allerlei uitwisselingen. Dus je zou kunnen zeggen dat het een kwestie van tijd was. Ja. Dat we het zo slecht zouden managen. Ja. Ja, dat verbaast mij. Ja. Maar nog even voor het manager. Ja. Maar het is meer van. Kijk, we hebben natuurlijk dat met SARS toen meegemaakt. Ja, en dat 2002. Werd, vrij snel. Werd dat geëlimineerd eigenlijk? Mag ik het zo noemen dan? Ja, ik denk dat het heel snel werd contained en geëlimineerd. Dat is een beetje de vraag. We weten niet of het nog deels her en der in circulatie is. Maar je hebt gelijk. Dat was inderdaad snel geklipt. Ja. Maar dat dit zo. En dan heb ik het weer eigenlijk over de wetenschapper en de mensen. Dat dit zo groot werd. Zo gewoon overal. Hè? Niemand werd ontzien. Was dat niet ook. Hoe gek deze vraag ook misschien klinkt. Maar een soort van. Een zinderend iets voor jou. Omdat. Niet dat je zat te juichen voor de mensen die overlijden. Of weet ik veel. Maar dat je dacht van. Wow, dit is gewoon. Waar ik me heel lang mee heb bezig gehouden. En nu is het zo groot hier. Is dat. Was dat niet heel gek vanuit. Je mag zelf kiezen als wetenschapper of als mens van. Wat overkomt ons nu? En weet je, zoals ik zei, ik werk natuurlijk routinematig aan uitbraken die van humanitaire proporties zijn, maar in delen van de wereld die wij gewoon minder goed in het vizier hebben. Ja. En toen dit groot werd, toen zat mijn zorg vooral niet zozeer in hoe gaat het Westen daarmee om? Want. Weet je, op de wat we dan noemen de Epidemic Preparedness Index. Hè? Dus hoe goed een land voorbereid is op een event van dit formaat. Stond Nederland en het groot deel van de westerse samenleving, zeg maar, weet je, in de top. Ja, precies. Dat waren allerlei papieren evaluaties die waren gedaan. En daar stonden we heel goed in voorbereid. Waar ik me meer zorgen over maakte, was wat de impact zou zijn in de landen waar ik werk. En waar het bovenop al die andere. Uitbraken, ziektes, conflicten die er gebeuren, wat dat zou aanrichten. Dus we hebben het niet over de meest welvarende, vredige landen die precies, er zijn. En dat is ook mijn initiële perspectief. Op 12 februari had de WHO in Genève een grote meeting van experts georganiseerd. En dat was het perspectief bijvoorbeeld wat ik daar naar binnen probeerde te brengen. Mm-hmm. Er waren natuurlijk heel veel tekorten. Want ook daar was jij, of ben jij adviseur, toch? Ja, jullie filmen. Ik hou mezelf van de straat, ja. Maar wat we daar wisten natuurlijk bijvoorbeeld was op dat moment dat er maatregelen konden worden genomen om wat we noemen dan onze sociale bubbels klein te maken. Hè. Mm-hmm. Dus dat waren alle maatregelen die we eigenlijk in de afgelopen 2 jaar voorbij zien komen. Maar we wisten ook heel vroeg dat dat soort maatregelen werken alleen in landen die rijk zijn. Mm. Immers, lockdown, niet naar je werk mogen. Ja, als jij een een taxichauffeur bent of je hebt, ja, en je verdient je geld waarmee je eten koopt op dezelfde dag dat je werkt. Ja, een dag binnen zitten is dus geen eten voor je hele gezin. Ja. Nee, ik was een mooi voorbeeld dat je ook gaf over India, van elke dag handel was. Ja, dan gaat het moeilijk als de helft van de bevolking geen schoonmaakt. Ja, 60%. Ja. En het geldt dus voor al die maatregelen zoals we ze hier hebben gehad. En mijn vraag is dan, wat kunnen we daar wel? En het antwoord moet ik je nog steeds schuldig blijven. He, dus daarmee bedoel ik ook te zeggen dat voor veel van die landen zijn de realistische opties zijn vaccins. Met alle wat we dan noemen non-pharmaceutical measures. Dus alle maatregelen die we hebben gezien in het afgelopen jaar, die zijn in veel van die landen gewoon geen optie. Mm-hmm. Basta. Ja, ze zijn wel een optie, maar dan moet je echt, dan doe je mensen echt letterlijk meer schade. Mm-hmm. He, omdat ze dan inderdaad geen eten kunnen kopen. Omdat ze allerlei andere dingen niet kunnen die ze gewoon nodig hebben voor hun dagelijkse bestaan. Mm-hmm. En dat was mijn grootste zorg. En dat is eigenlijk ook op het moment waar we dan zitten, waar je dan vaccins hebt, dan zie je, toen de tijd zag je dat ze onderaan de lijst kwam als het ging om beschermende materialen. Ja. Nooit gezien. Want dat waren we hier allemaal aan het wegkapen. En dat zag je bijvoorbeeld ook op de labreagentia. Hè. Dat was hier ook een groot tekort. Nou ja, kun je nagaan dat daar helemaal niks was voor bijvoorbeeld de diagnose van HIV of tuberculose. En dan als laatste zie je dan nu in het stadium van vaccins, dat wij eigenlijk nu hier in het hebben over een derde prik. Ja. Het hebben over vernietigen van vaccins. Omdat er vanwege allerlei zaken waar ik zoiets van heb, van het is toch crisis. Ja. Of weet ik veel, legale structuren. Het wel kunnen, het niet kunnen. Noem het maar op. Er is zoveel mist. Ik weet niet precies wat de reden is. Ja, bureaucratie. Dat we 200.000 vaccins vernietigen. Ja. Ja, dat noem ik een moreel failliet, ja. Ja, ik ging net nog even op prullenbakvaccin.nl kijken. En ook de huisartsen hebben zich verenigd om toch vanuit een soort heel erg moreel bezwaar, laat ik dat noemen, toch ook, vooral AstraZeneca, ook andere landen op te sturen. Want kijk, bij de eerste golf en ook zelfs de tweede golf die we hier hadden, die bleef in sommige landen uit. Of althans, laat ik het zo zeggen. Bleef uit is een beetje een raar concept. Omdat we in veel van de landen waarin we werken, is er geen publieke gezondheidssysteem wat waarneemt wie er overlijdt, wanneer er overlijdt, waar ze overlijden. Er zijn amper ziekenhuizen. Ja, daar hebben ze niet elke week even een update. Nee. Of elke dag van jongens. Precies, er zitten hele grote gaten in de capaciteit om te detecteren wat er gaande is in dat soort landen. Maar er waren een aantal dingen die we wisten. We wisten bijvoorbeeld voor het Afrikaanse continent dat de gemiddelde leeftijd rond de 19 jaar hangt ten opzichte van 43 jaar in Europa. Mm-hmm. En we wisten ook dat leeftijd een sterke factor was van wat de uitkomsten zouden zijn mocht je coronavirus krijgen. Mm-hmm. Nou, dat was één verklaring die we gebruikt hebben. De andere was het achterblijven van welvaartsziekten. Wat ook een belangrijke voorspeller is van hoe ziek je gaat worden. Maar we zagen ook bijvoorbeeld in een van de landen waar we bijvoorbeeld een specifiek COVID-ziekenhuis hebben uitgerold in Jemen. Ja? Dat ze een heel cluster van mensen dat overleden is aan COVID compleet gemist hebben. Mm-hmm. Dus er werd op een gegeven moment een massagraf ontdekt. Mm-hmm. En dat massagraf werd dan een beetje bevestigd via dat allemaal mensen waren die respiratoire, dus luchtwegklachten hadden. Ja, maar dat is sowieso denk ik heel ingewikkeld in Jemen. Heel veel conflict gaande is natuurlijk. Maar gewoon het feit om te illustreren dat je dat soort dingen pas ziet als er opeens een massagraf ligt. Mm-hmm. En dat je dus je hele publieke gezondheidssysteem heeft geen patiënten gezien. Nee. Want die zijn nooit naar het ziekenhuis gekomen omdat er mechanismes van stigma waren. En om maar even te illustreren dat we het gewoon kunnen missen. Ja, dus dat er heel veel mensen zeiden van maar er gebeurt dat niks in die ontwikkelingslanden. Nee, er kan iets gebeuren, maar misschien zien we het niet. Mm-hmm. Of we zien het te laat. Nee. En dat is. Als je zegt wie, als je zegt wie bedoel je dan? Ja, dan bedoel ik ons als globaal dorp. Hè? Dus je hoorde heel vaak dat er geen impact was in de ontwikkelingslanden. Hè? Ja. Zeker na die eerste en tweede golf. En ik ben er altijd heel terughoudend in geweest. Ik heb al gezegd, er zijn twee verklarende factoren. Leeftijd en het voorkomen van welvaartsziekten. Maar tegelijkertijd moet ik ook altijd bekennen dat we nooit zo goed een idee hebben van wat er nou precies gaande is. Omdat er geen ziekenhuis zijn, omdat er geen gezondheidssysteem is. Ja. En dat moet je soms een beetje herhalen. Want mensen dachten dat de impact van COVID in ontwikkelingslanden wel zou meevallen. Nou, komen we nu in deze tijd. En dan zie je toch wel ook veel ontwikkelingslanden. Een groot deel van Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië. Dat COVID onder de Delta-variant en allerlei andere varianten echt flink wat schade aan toch al heel kwetsbare gezondheidssystemen en maatschappijen heeft toegebracht. En als je zegt, we laten het liggen, bedoel je dan de alle landen die het zich wel kunnen permitteren om een derde prik te nemen. Ja. Alle genoeg medisch materiaal hebben sowieso. Personeel, IC-bedden, et cetera. Moet je dan... En permitteren is natuurlijk wel een mooie beeldspraak, zeg maar. Want ja, permitteren betekent gewoon dat er gewoon zware geopolitieke belangen meewegen. Als in ben je een machtig land, heb je veel geld. Mm-hmm. Klassieke mechanismes, ja, die komen tevoorschijn. En veel van de, laten we het zeggen, de lage middeninkomenslanden die geen vaccins hebben, die zijn dus compleet afhankelijk van onze goodwill, van onze liefdadigheid. Of een haperend COVAX-systeem. COVAX, dat is ook... Moet ik even uitleggen misschien voor de mensen? COVAX is eigenlijk opgericht om te zeggen van... Oké, we hebben nu te maken met de pandemie. Mm-hmm. Er komen op een gegeven moment vaccins. Hoe gaan we zorgen dat we die eerlijk gaan verdelen? Ja. Dus precies dat het de klassieke mechanisme is van rijke, sterke landen die alles van de markt afhalen. Hoe gaan we dat voorkomen? Nou, dat las op papier heel mooi. Maar terwijl COVAX werd opgericht, was elk land ook bezig met hun eigen prijsafspraken maken met al die farmaceutische bedrijven. Mm-hmm. Om hun eigen exclusiviteitsdeals te gaan. We gaan even naar het journaal en dan gaan we verder over dit verhaal. Tot straks naar het journaal. NPO Radio 1. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Hongarije gaat de omstreden homowet uitbreiden. Naast de media en op school wordt het nu ook verboden om in de buurt van kerken homoseksualiteit en geslachtsverandering te tonen of voorlichting te geven. En verder moeten boeken over de onderwerpen worden ingepakt in ondoorzichtige verpakkingen. De EU is fel tegen de wet. Dennis Thomas is overleden. De Amerikaan was in 1969 medeoprichter van de beroemde funkband Kool & The Gang. Thomas was behalve saxofonist ook percussionist, fluitist en de man die het optreden aan elkaar praatte. Vorige maand trad hij nog op met de band. Kool & The Gang verkocht wereldwijd tientallen albums en won 2 Grammy Awards. Dennis Thomas was 70 jaar en is vredig in zijn slaap overleden, meldt zijn familie. PSV heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. De Eindhovenaren versloegen landskampioen Ajax in Amsterdam met 4-0. Het was de laatste wedstrijd voor scheidsrechter Bjorn Kuipers. Hij stopte ermee. Op tv deed Evert ten Napel voor het laatst het commentaar bij een wedstrijd. Hij gaat met pensioen. En de Vlaamse omroep VRT heeft sportverslaggever Eddy de Mares op non-actief gezet. Hij dacht dat de livestream op Facebook was afgelopen over de teruggekeerde Olympische medaillewinnaars. Buiten beeld maakte hij ongepaste opmerkingen over de vrouwenbasketballers en maakte hij sporters belachelijk. De VRT spreekt van ongepaste uitspraken. De Mares zal voorlopig geen sportwedstrijden meer verslaan en de omroep gaat met hem in gesprek. De Mares wil het basketbalteam persoonlijk excuses gaan aanbieden. Het weer nog. Er trekken nieuwe buien over. Vooral langs de kust kan daar onweer bij zitten. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag geregeld buien, die vallen vooral in het westen en het noorden van het land. In de loop van de dag wordt het dan vaker droog en laat de zon zich wat vaker zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Ja, goedenacht, dames en heren. We zijn weer terug met Amnesty Bajou. Over corona nu ook. Want ik heb het idee dat jij een beetje met tegenzin toch bent gaan bemoeien met het Nederlandse beleid. Is die inschatting juist? Ja, die is wel juist. We hebben het net ook over gehad, hè, dat mijn werkveld is niet de westerse wereld. Nee, daarom. En ik had ook verwacht dat de westerse wereld goed voorbereid was. Mm-hmm. Alle rapporten lieten dat ook zien. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Nee. En er was heel veel zelfoverschatting. Er was heel veel onderschatting van het probleem. Ja. En de zelfoverschatting zat er natuurlijk in dat eerst begon het in China. Toen ging ze naar Iran, toen kwam het in Italië. En toen zijn de Italianen maar. Maar de Italianen hebben wel een heel goed functionerend gezondheidssysteem. Hè? Ja. Top of the world, zo'n beetje. Want zullen we even die timeline doen? Ja. Dan weten mensen die het allemaal natuurlijk zelf ook hebben meegemaakt. Het was zo begin maart 2020 dat wij een persconferentie kregen. Nou ja, toen was het wel duidelijk de stront aan de knikker. Maar daarvoor, je had het over Italianen, daar hadden we al misschien wat van kunnen begrijpen. Nou ja, de eerste rapporten van een unidentified, dus een onbekende ziekte... Ja. Die leidde tot wat we dan kennen nu als de COVID-symptoom in China... was in december al bekend. Dat betekent als zoiets voorkomt, dan heeft het natuurlijk een traject daarvoor plaatsgevonden. Er waren al eerste besmettingen voor, want het duurt even voordat mensen in het ziekenhuis terechtkomen. En het duurt even voordat er een paar mensen in het ziekenhuis terechtkomen. En dat je gaat afvragen van, hé, wat is dit eigenlijk? En dan gaat er zo'n rapport uit. Nou, dat was er een moedige dokter naar voren gebracht. Ja. En die is helaas ook overleden. Ja. Die heeft daar ook heel veel reprimanden in China voor gekregen. Nou ja, en toen begon het op een gegeven moment dat beeld zich af te spelen, ook in Iran. Mm-hmm. Dat je zag dat daar ook van alles gebeurde. En toen kwam het op een gegeven moment in Italië. Dat was voor ons het meest zichtbare, denk ik. Hè? Omdat het dicht binnen Europa kwam en dicht bij huis. En in Italië werd er gezegd van, nou, het gaat goed mis bij ons. En ja. 12 februari organiseerde de Wereldgezondheidsorganisatie... dus een bijeenkomst van wat ze dan noemen de experts in de wereld... Die dan werken op alle vlakken van uitbraken. Hè. Dus iemand als Marion Koopmans bijvoorbeeld, top of the field... als het gaat om virologie, die zit erbij. En er waren heel veel andere topwetenschappers... en ik was een toevallige passant, dus ik mocht ook mee. En daar ging het eigenlijk met name over wat is er aan de hand? Wat weten we? Maar vooral wat weten we niet? En daar heb je verschillende werkgroepen. En ik zat dan in de werkgroep die gaat over epidemiologie. En dat richt zich heel erg over hoe verspreidt die ziekte zich. En wat verwachten we dat er gaat gebeuren als zo'n ziekte zich wereldwijd zou verspreiden. Nou, er waren voornamelijk veel meer vragen dan antwoorden. En dat was ook wel belangrijk, hè? Want alles begint met het identificeren van wat de vraagtekens zijn. Ja. Want dan kunnen we de onderzoek na gaan doen om door de juiste vraag te stellen. En ik ging daar wel met een... Ja, met een heel vervelend gevoel naar huis. En ik heb toen ook samen met mijn vriendin, die is ook epidemiologe... En hebben we een lijstje gemaakt van... oké, is dit nou het pandemische scenario wat slecht gaat uitpakken? En we hebben gezegd van, nou, het zou kunnen, maar wie weet niet. Dus laten we maar even naar huis toe mailen om te zeggen van... hey, haal toch maar wat extra eten in huis. Mm. En haal ook maar wat van die FFP2-maskers... die je toen overal nog kon krijgen. In elke bouwmarkt kon je gaan krijgen. En toen ging het mis. En inderdaad, toen hadden we in Nederland in februari... natuurlijk in deze regio en verder om de rivieren carnaval. Ja. En toen werd er gezegd van, nou, carnaval wordt gevierd in kleine groepjes. Nou, ja, dat was wel een verkeerde inschatting van iemand... Ja. Wiens naam je misschien eens wil noemen. Maar... Nee, we weten allemaal natuurlijk dat het Van Dissel was. En dat is niks persoonlijks, hoor. Maar dat was mijn eerste grote vraagteken... omdat ik dat een hele vreemde constatering vond. Ja. Want ik ben een randstedeling, maar ik heb ook wel eens carnaval gevierd. En het wordt zeker niet gevierd in kleine groepjes. Nee, massaal wordt het gevierd. Klopt. En het zijn zeker de condities waarbij je weet dat als een virus besmettelijk is... dat het daar bijzonder goed zal doen onder dat soort omstandigheden. Is dat misschien ook meteen het... bevestiging van wat je al eerder tegen me vertelde... van als je te academisch bent, als je niet echt contact hebt met mensen... en je weet niet precies wat er gebeurt... dat je dan dat soort uitspraken kunt doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Want ik weet niet of het te maken heeft of je dan veel contact hebt met mensen... maar kijk, een ziekte verspreidt zich door mensen. Ja. En het zit heel erg embedded in ons gedrag, hoe zo'n virus zich dan verspreidt. En om te snappen hoe mensen zich gedragen, moet je natuurlijk wel... Je moet die mensen kennen, je moet begrijpen... Je moet die evenementen kennen, je moet kennen hoe mensen weten hoe mensen zich gedragen in nachtclubs en dat soort dingen. Ja. En je moet ook erkennen dat gedrag is tot op zekere hoogte voorspelbaar. Maar het is ook niet de knop die je indrukt en dan gaat iedereen zich gedragen zoals jij verwacht dat ze zich moeten gedragen. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel een van de componenten is geweest... waarbij heel vaak werd gezegd van... nou, oké, we zien het nu misgaan op de IC's. Mm-hmm. Dus we gaan zeggen, mensen moeten zich nu aan de maatregelen houden. En dan verwachten we ook dat iedereen zich gelijk aan die maatregelen gaat houden. Die goodwill heb je aan het begin van een crisis. Ja. Maar die verlies je naarmate een crisis langer duurt. Dus als je mensen niet uitlegt waarom maatregelen nodig zijn... Mm-hmm. En als je niet voldoende inleeft in wat mensen zouden kunnen doen... Mm-hmm. Geef eens een voorbeeld in het begin. Kijk, een van de voorbeelden die ik dus heel erg belangrijk vond... Nou ja, het meest recente voorbeeld is natuurlijk het dansen met Jansen... waarbij we eigenlijk wel op een klompen voelden aankomen... dat de nachtclubs de perfecte condities zijn voor virusverspreiding... Ja. Maar dat ook iedereen na zo'n intense periode... en onder aanmoediging van de overheid zo'n prik gaat halen... en niet beschermd is, maar gelijk die nachtclubs ingaat... dat je gigantische springplank-effecten krijgt. Ja. hadden we kunnen zien aankomen. Dat hebben ook meerdere wetenschappers natuurlijk gewoon voor gewaarschuwd. Mm-hmm. En ook nou ja, OMT heeft daarvoor gewaarschuwd. Kennelijk. Nee, ook het OMT heeft er wel voor gewaarschuwd, ja. Hoor. Dat het mogen, de gedragsunit van het RIVM heeft daar ook voor gewaarschuwd. Maar, maar niet op zo'n toon dat de overheid dacht, oké, dit is serieus, jongens. Klopt, en ik denk dat dat ook nog wel een belangrijk aspect is van crisismanagement. Mm-hmm. Als je, in crisismanagement moet je altijd beleidsmakers moet je een bepaalde kant op sturen. En vaak weet je het antwoord ook niet. Maar je weet wel hoe dingen kunnen escaleren als we nu niet ingrijpen. Ja. Dat noemen we in onze tak van sport de precautionary principle. Mm-hmm. Het principe, ik ben even de Nederlandse woord ervoor kwijt, maar dat ervoor zorgt van als we vroeg ingrijpen, dan voorkomen we escalatie. Mm-hmm. En dat noemen we dan de preventieparadox ook. Ja. Want als ik vroeg ingrijp en er is geen escalatie, dan zeggen we, waarom hadden we deze maatregelen eigenlijk nodig? Ja. Terwijl als ik wacht tot het escaleert, dan stel jij me de vraag van, hey Amris, waarom heb je eigenlijk niet eerder ingegrepen? Ja, precies. Maar dat is natuurlijk een moeilijkere boodschap om te vertellen, omdat je gaat bijvoorbeeld met z'n allen in een soort van lockdown, ik noem maar wat. Ja. En er is niks aan de hand. Ja, de mensen denken, waarom zijn we in lockdown? Ja. En dat is ook het lastige, want het verraderlijke van virustransmissie is wat we dan noemen die exponentiële groei. Mm-hmm. Ja, van 1 naar 2 naar 4. Het blijft allemaal een beetje onder de radar hangen, is niet erg. Maar op een gegeven moment ga je naar de grote getallen toe. Mm-hmm. En dan is op de ene dag was die 5,5 vol, maar de volgende dag is die best vol. Ja. He, want zo werkt exponentiële groei. Ja. En als je dan moet zeggen van oké, nu gaan we maatregelen instellen, dan ben je dus te laat. Vooral als al die maatregelen gedrag zijn. Dus die maatregelen zijn afhankelijk van hoe wij als mensen ons eraan gaan houden. Het is wel interessant dat je dit zegt, want in jullie Red Team, dat is zeg maar een soort van tegenhanger van het OMT, zit meneer Slachter, die juist bij uitstek dit eindeloos heeft lopen vertellen overal. Ja. Dus kan jij, wil niet dat je een socioloog bent of politiek iemand, maar kan jij vertellen waarom er dan niet naar wordt geluisterd? Naar iemand die dat toch op een hele goede manier uitlegt telkens. En ook veel bijval krijgt. In eerste instantie denk ik dat het veel te maken heeft met de waarde die we hechten aan stemmen in het publieke gesprek. Hij is wiskundige, moet ik even bijzeggen. Hij is een wiskundige, maar werd heel erg op hem ingegraven dat hij zijn opleiding, of had niet de juiste credentials, hij was geen professor natuurlijk. Mm-hmm. En hij legde dingen begrijpelijk uit, ze waren feitelijk ook correct. Mm-hmm. Hij benoemde vooral alle onzekerheid die er ook in zat, want er zat heel veel onzekerheid in, hij wist er heel veel niet. Ja. Maar hij werd ook wel vaak ook door journalisten belachelijk gemaakt. Hè? Mm-hmm. En wetenschapsjournalisten die hem en Peter Slachter, zijn broer, die prachtig goede stukken voor Follow the Money hebben geschreven bijvoorbeeld. Die ook in het team zit, Als Peppy en Kokkie werden ze dan wel eens omstempeld. Ja. Waarom? Waarom doen wetenschapsjournalisten dat? Ik denk dat mensen zijn ook vaak trouwer aan de mensen met titels. Mm-hmm. En dat is eigenlijk zo onwetenschappelijk als het kan. Want natuurlijk, een professor is iemand die wel hard gewerkt heeft om waar je te komen. Maar je noemde net al een aantal voorbeelden van professoren hier hebben gezeten. En één daarvan is een excellent maag-darm-leverarts en een goede manager van die IC's. Maar hij heeft nog nooit een uitbraak gemanaged. Nee. En dat merk je ook, want veel van die experts die zijn ook elke week in de media te vinden. Mm-hmm. En de ene week is het weer slecht en de volgende week is het goed. Sterker nog, ik heb wel eens meegemaakt dat Gommers bij RTL4 vertelt dat avondklok wel een goed idee was. En Kuipers tegelijkertijd bij het andere programma vertelt dat. Dat is wel gek, ja. Nou, dat is misschien nog wel een voorbeeld waar ik wel op wil inzoomen. Hè. Dus dat was na de afschaf van de avondklok. Mm-hmm. En toen zat inderdaad Kuipers, ik heb het ook gezien, ik geloof bij Bo. In een van die uitzendingen zat hij te zeggen van ik heb mijn eigen data-analyse gedaan en wij zeggen eigenlijk die avondklok had geen effect. Mm-hmm. Nou, toen ben ik natuurlijk gelijk mijn mobiele telefoon gepakt, Twitter aangeslingerd. Zo, haalt hij het vandaan? Waar is de data? Laat het mij even zien. Mm-hmm. Avondklok zeker geen perfecte maatregel. Geen van de maatregelen die we hebben zijn perfect. Zelfs vaccinaties niet. He, als in ze zijn 100% effectief. Ja. Maar het gaat om de complementairheid van de maatregelen. Het Zwitserse kaasmodel. Ja. Eén plakje is een maatregel. Met gaatje plakje doe je er nog een plakje tegen. Heb je minder gaten over. Mm. En heb je al die maatregelen bij elkaar. Dan heb je heel weinig gaten. Waardoor je minder besmettingen krijgt. En ik tag dus Ernst Kuipster. En ik vraag waar is die data? Laat die data eens zien. En vervolgens, en misschien zei ik dat, ik zei het waarschijnlijk wat scherper, want dat doe ik wel eens. Ja. En vervolgens hing de pers of PR-persoon van het Erasmus Medisch Centrum, die hing in Twitter en die had een screenshot gemaakt van het aantal publicaties dat ik had. Mm-hmm. Ik ben nu 37 en ze moeten ergens even oud zijn, dus dat klopt wel. Ja. En Ernst Kuipers is wat een stuk verder in zijn carrière. Hij heeft meer publicaties. Ja. En die zei, meneer Baiju, ik parafraseer even... op het basis van het aantal publicaties dat hij heeft... meneer Ernst Kuipers, moet u zich misschien eens wat bescheidener opstellen. Okay. En dat vond ik wel interessant, want het kwam van een PR-persoon. Maar wat nog frappanter was natuurlijk... is dat Ernst Kuipers, als professor die is... natuurlijk heel veel publicaties heeft... maar op het gebied van zijn specialisme. Ja. Maag-darm-leverziektes. Mm-hmm. En mijn publicaties, zeker het zijn er minder... ja, die zitten allemaal in het werk wat ik doe. Mm-hmm. Namelijk het managen van uitbraken. Maar dat onderscheid werd niet gemaakt. Hè. Er werd alleen gekeken naar de kwantiteit... en het feit dat hij dan een professoraanstelling heeft en ik niet. Maar er werd geen minuut op de inhoud in. Hè. Dus ik heb nooit antwoord gekregen op een vraag van... laat die data eens zien. Op basis waarvan heeft hij die uitspraak in de media gedaan. En wat mij meest irriteerde eraan is... op dat moment in de fase van de pandemie... Mm-hmm. wisten we niet of we die avondklok nog eens een keer van stal zouden moeten halen. Mm-hmm. Waarmee hij dus eigenlijk al op nationale tv... de effectiviteit van de maatregel gewoon ondermijnde. De draagvlak voor de maatregel ondermijnde. Ja. Maar niet de data kon overhandigen op basis waarvan hij dat deed. En dat is per definitie onwetenschappelijk. Mm-hmm. En daarvan heb ik net iets te veel gezien in het Nederlandse landschap... als het gaat bijvoorbeeld om mond-neusmasker-discussies. Hè, ja. Waarbij we... tot op de dag van vandaag in Nederland... het raarste jongetje van de klas zijn. Ja, ja, ja. Omdat we zelfs in de zorg... Ja. waar mensen moeten komen, niet willen komen... maar ze hebben zorg nodig... willen we niet zeggen... in Nederland moet je daar, als je naar het ziekenhuis gaat... of moet je mond-neusmaskers gebruiken. Ja. Tuurlijk, wederom geen perfecte maatregel. Ja. Maar hoe, want dat is wel interessant, hoor. Want dit is ook een beetje mijn verbazing geweest. Ik moest toen reizen voor mijn werk en zo... En overal kom ik die mondkapjes tegen, al vrij snel. Nadat COVID onder ons was. En ja, dan kwam je in Nederland, was niks. En er was meer discussie van, ja, nee, we doen het niet... want het is schijnveiligheid. En dat werd ook gewoon allemaal overgenomen. Klopt. En ik geloof dat Van Dissel zich beriep op een vaag Noors onderzoek... Ja. Waarvan de Noorse auteurs zeiden dat het onderzoek niet zo geïnterpreteerd mocht worden. Ja. Mijn vriendin werkte bij het Noorse RIVM op dat moment ook. Ja. En ja, weet je, dat is dat wat ik noem cherrypicken van bewijs. Maar kan je uitleggen waar dit vandaan komt? Ik kan alleen over speculeren. Ja, nee, dat snap ik. Want we hebben het net over gehad over dat het Kuipers een beetje zit te speculeren dan over die avondklok. Ja. En nu mag jij speculeren. Ja. Waar komt dat vandaan? Ik denk dat het wel wat te maken heeft met ego. Ego? Ja. Van? Van bepaalde prominenten in het crisismanagement. Mm-hmm. Ja, en dat heeft er alles mee te maken dat als je blijft vasthouden... Ja. Op een dusdanige manier aan standpunten... Ja. Ook al hebben gezaghebbende organisaties zoals de WHO... het Amerikaanse RIVM, wat echt gewoon wel de pilaar is van publieke gezondheid wereldwijd. Ook al hadden ze een vervelende president die ze helemaal heeft uitgekleed. Ja. Maar ook het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Controle. En die zeggen allemaal, kijk die mond-neusmaskers... zijn niet perfect. Ze gaan deze pandemie, het tij van de pandemie niet keren. Mm-hmm. Maar ze kunnen in plekken waar er moeite is met afstand van elkaar houden en ventilatie, kunnen ze besmettingen voorkomen. Ja. En kunnen ze dus mensen beschermen. Ja. Mag ik even met een platte one-liner samenvatten? Dus er zijn prominenten geweest die eerst met heel veel aplomb hebben gezegd van ja, dat werkt gewoon niet. En als ze dan terug zouden moeten komen op die uitspraak, dan zouden ze gezichtsverlies leiden. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Dat is wat mijn zo gevoel... banaal is het. Zo banaal is het, ja. En niks menselijks is nog een vreemd. Mm-hmm. Hè? Want dit zie je natuurlijk ook. Het is niet alsof ik in internationale crisismanagement alles perfect doe. Maar er is wetenschap. En dan is de mens die de wetenschap bedrijft. En dat blijft de mens. En dat blijft de mens met al zijn aspecten van mens zijn. Dus een koppig persoon kan nog steeds een koppig persoon blijven. Ja. Iemand met heel veel trots kan nog steeds een persoon met heel veel trots zijn. Ja. Kijk, bijvoorbeeld leiderschapskwaliteit in uitbraakmanagement. Hè, dus vaak werk je onder hoge werkdruk. Mm-hmm. Moet je beslissingen nemen terwijl je weinig heel hard bewijs hebt... voordat het een correcte beslissing is. Dat betekent dus dat je vaak niet een persoon moet zijn die heel veel moet... luisteren naar je omgeving. Ja. Dat je eigenlijk alle knappe koppen... maar niet alleen de knappe koppen, maar ook de doeners... Hè, dus de mensen die jarenlang ervaring hebben met hun boots aan de grond... maar ook signalen vanuit de maatschappij jou willen doorgeven... die moet je erbij betrekken. Je zei ook, zeker ook in al die landen waar je bent geweest... dat je de mensen erbij moet betrekken. Ja. En je hebt het geobserveerd in een... land, Nederland, dat welvarend is. En je hebt ervaringen in die andere landen. Dat is volgens mij heel anders, hè? Ja, uit noodgedwongenheid bijna, kun je zeggen, omdat je zo weinig hulpmiddelen tot je beschikking hebt. Hè. Mm-hmm. Aan alles is tekort in de gebieden waar ik werk. Mm-hmm. En dus moet je veel samenwerken met de mensen die je daar hebt. En wat we gewoon gemerkt hebben, dat zijn ook weer van die hele dure lessen die geleerd zijn bij die grote West-Afrikaanse ebola-uitbraak, is dat als jij de oplossing kon brengen, dat mensen dat niet van je aannemen. Om allerlei redenen. Hè. Een voorbeeld van ebola, even heel concreet, is dat 50% van de mensen die zo'n ebola-kliniek ingingen, die kwamen daar niet levend uit. En ze kwamen hoeveel er niet procent, sorry? 50%. 50%, precies. En zelfs 50% van die mensen, die mochten hun nabestaanden mochten hun niet een waardige uitvaart geven. Dus die zagen ze nooit terug. Nou, dat, als je dat niet uitlegt, leidt dat tot heel veel, heel veel theorieën. Hè, bij mensen die zeggen, waar gaan ze überhaupt die tenten in? En waarom komen ze er niet uit? En als je dus niet aan de bevolking uitlegt van, hey, luister, dit is ebola, dit is de ziekte. 50% van de mensen gaat er dood aan. Maar iedereen die waarvan we denken dat we hebben, brengen we gelijk naar een kliniek, zodat we ze kunnen behandelen. Ik snap dit helemaal. Maar het gek is, hier werd het wel uitgelegd. Ja, maar werd dat uitgelegd? Dus wat waren de meest prominente kanalen voor uitleg? Ik denk dat we Diederik Gommers elke avond wel een talkshow zagen. En die vertelde, jongens, we moeten oppassen voor code zwart. Ja. Het zwarte scenario. Ja. Dat werd verteld. Klopt. Dat was nog even voor de vaccins. Mm-hmm. Daarna werd verteld, jongens, neem allemaal alsjeblieft een vaccinatie, want daarmee verkleinen we de kans op ziekenhuisopnames. Dat werd gezegd. Ja. In grote lijnen eigenlijk, denk ik, dat het narratief was. Ja. Laat me even dit perspectief voor je schetsen. Ja. Dus we hadden onze persconferenties, keken veel mensen naar, maar we hebben ook 2,5 miljoen laaggeletterd in Nederland. Ja. Ik volg de persconferenties de laatste tijd moeilijker. Vond ik eigenlijk in het begin ook al lastig te volgen, want je had maatregelen. Ja. Maar je hebt ook heel veel uitzonderingen op de maatregelen. Ja. Dan kijk je naar de talkshows. Daar heb je slimme mensen als meneer Gommers zitten. Ook meneer Kuipers, die zeker goed kan uitleggen. Heel veel andere prominenten. Maar je hebt ook semi-experts, quasi-experts en non-experts. Ja. Voor het gewone publiek is het vaak heel lastig, hè, om uit elkaar te halen van wie nou het bij het juiste eind heeft. Er was van de NOS, was de corona feiten versus fabels. Ja. Dat was het programma waar kon iedereen vragen naartoe sturen. Ja. En dat werd dan 2 uur lang, zat een panel aan wetenschappen. Ja, dat was 8:30 op NPO 1. En dan voor de duur van deze crisis, denk ik zo'n 6 keer op tv geweest. Mm-hmm. Misschien 8 keer. Maar in 2021, 0 keer op tv geweest. Mm-hmm. Dus de vraag is, waar haalden mensen hun informatie vandaan? Daartegenover staat 24/7 perfect verpakte misinformatie op de social media's. Ja. He, en heel veel onzekerheid en onduidelijkheid, die wij ook als experts niet kunnen bieden in termen van zekerheid. Ik kan jou vertellen, die vaccins werken heel goed. Maar ja, dan hoor je toch een keer iets over bijwerkingen. Ja. En die zijn marginaal als het gaat om de totale. Maar ja, als jij de hele dag in jouw Google-bubbel zit, in jouw Facebook-bubbel, van die algoritmische bubbels. Daar is niet tegen op te wassen door een persconferentie, reclamespotje, zo Diederik Gommers in de talkshows neer te zetten. Mm. Daarvoor moet je de gemeenschappen in. En dus bijvoorbeeld, er was toen even toen Janssen-vaccin werd uitgerold in Amerika. Ik geloof 7 vrouwen hadden iets van bijwerking of zo. Van de, weet je nog hoeveel prikken dat waren? Nee, ik ken exact de aantallen. Ik geloof 70.000 of zo, geloof ik. Ja. Maar toch, er waren bijwerkingen. Ja. Dus dan verzuimen mensen die het zouden moeten doen om te communiceren dat een heel laag percentage is. En dat je misschien van, zeg maar, paracetamol misschien ook hetzelfde percentage bijwerking zou kunnen krijgen. Bijvoorbeeld. Of de pil. Precies, zeg maar. Kijk, communicatie is niet alleen een bericht van zenden. Maar communicatie is bijvoorbeeld, hoe wij dat in crisismanagement doen, is dat je bijvoorbeeld 10 boodschappen hebt die je wilt uitleggen. Maar voor elke subpopulatie in onze bevolking moet ik de verpakking anders doen. Ja. Voor veel mensen zou een persconferentie voldoende zijn. Ja. Is een talkshow voldoende. Ja. Maar voor andere mensen moet ik echt naar ze toe gaan. Ja. En dan is 1 berichtje niet voldoende. Omdat ik geef ze 1 boodschap en ze hebben 10 andere vragen voor me. Mm-hmm. En omdat ik die 10 vragen niet kan beantwoorden, gaan ze even zoeken op Facebook. Gaan ze kijken naar de filmpjes die ze over de familie en vrienden WhatsApp groepen krijgen. Ja. Ik krijg veel van die filmpjes vaak ook toegestuurd. Ja. En dan denk ik van dat is dus wel de 24/7 stroom aan misinformatie. Waar mensen die niet helemaal niet slecht zijn of slechte bedoelingen hebben, maar gewoon zorgen hebben. Ja, die moet ook ergens informatie hebben. Maar soms halen. Ook wel zorgen, denk ik, die je niet per se kunt ridiculiseren. Ik kom opvallend veel jonge vrouwen tegen de laatste tijd die ook mij soms raad vragen, omdat ik dan veel schrijf over dit onderwerp. Ik hou me bezig. En die hebben nog geen kinderen, maar die willen later wel kinderen. En die denken dat zo'n vaccin misschien hun vruchtbaarheid gaat aantasten. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar ik lach ze trouwens niet uit, hoor. Maar ik bedoel meer van, het is bijna onmogelijk. Want je hebt natuurlijk heel veel van dat soort groepen die weer om hun eigen reden denken van, ik moet het niet doen. Maar is het ook niet bijna ondoenlijk om al die groepen een soort van particuliere persoonlijke voorlichting te geven van, bij jou is het zo. Klopt. Kijk, de eerste 70% van de mensen die is welwillend. Die wil gevaccineerd worden. Mm-hmm. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek naar andere vaccins dat je altijd een 10% extreme houdt. En misschien 20% mensen die echte vragen hebben. Die hun weerhouden van vaccinatie. Maar die je met een klein gesprekje of iets betere voorlichting wel kunt overtuigen. En dan heb je de 10% diehards. En die ga je gewoon nooit overtuigen. Nee. Zijn we nog niet, hoor. We zijn nog niet op 90%. We zitten er flink vanaf. Nee, we hebben wel een vaccinatiebereidheid. Maar kijk, populaties kun je indelen in logische eenheden, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus het is niet zo dat je elk individu moet gaan benaderen. Maar wat natuurlijk ook veel wordt gedaan door huisartsen, die een logische unit zijn in onze samenleving. Omdat veel mensen komen bij de huisarts. En de huisarts is iemand waar je ook iets persoonlijker band mee hebt. Waar je misschien iets meer vertrouwen in hebt. Maar ook een religieus huis bijvoorbeeld. Mm. Waar een dominee of een imam of een pandiet jou kan uitleggen. Mm-hmm. Of in ieder geval toegang kan bieden tot de GGD's. En kan zeggen, ik onderschrijf die boodschap van de GGD's. Mm-hmm. Dat zijn wat we noemen de logische units, waarbij je een maatschappij een beetje kunt indelen en kunt bedenken van, oké, hoe gaan we groepen op de meest efficiënte manier benaderen? Mm-hmm. Scholen, nog zo'n plek. Hè, mm-hmm. Waar dat zagen we bijvoorbeeld ook in veel van het werk dat ik doe. Als je kinderen dingen uitlegt, kind komt naar huis, zegt tegen zijn ouders. En ouders, die gaan er toch over nadenken. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is om dit soort approaches uit te voeren. En dat doen de GGD's en de huisartsen in Nederland doen dat al. Mm-hmm. Alleen het is ontzettend tijdsintensief. Mm-hmm. Het is ook hard werken. En die tijd moet je ze wel gunnen. Mm-hmm. Want feit is dat we op dit moment in Nederland gaan we goed met het vaccinatietempo. Maar ik heb de laatste maanden heel veel gesproken over wat we noemen het residueel risico. Mm-hmm. De mensen die nog niet gevaccineerd zijn, omdat ze om allerlei redenen nog niet gevaccineerd zijn. Ja. De drempels tot toegang. Gun ons als publieke gezondheidsmedewerkers ook de tijd om die mensen zich te laten vaccineren. Mm. We hebben natuurlijk ook gezien dat in prikangst is ook een probleem. Sorry? Prikangst is ook een probleem. Ja, tuurlijk is prikangst een probleem. Ja. Maar we hebben ook bijvoorbeeld gezien in de tweede golf, om naar een stukje academisch versus praktijk terug te komen. Ja. Dat in die tweede golf lagen de IC's in de randsteden, de randstad best wel vol met mensen met een migratieachtergrond. Mm-hmm. Ja. En we proberen toen heel erg te zeggen van, de jongeren zijn een populatie, de ouderen zijn een populatie, en dan kunnen we een beetje van elkaar scheiden. Maar we vergaten dat in onze maatschappij vaak veel generaties door elkaar heen wonen. En zeker bij immigranten. Mijn oma heeft bijvoorbeeld ook een tijd bij ons in huis gewoond. Ja, is het gewoon dat er meerdere generaties in huis wonen. Dus dat betekent dat jongeren, waar de infectie begint te stijgen, zeker al de ouderen kunnen bereiken. Maar we waren ook vrij laat met meertalige informatievoorziening. Hè? Dat kwam in Nederland ook heel laat op gang. Ja. Al die dingen die we eigenlijk wel weten. Ja, dat weet ik aan mijn eigen ouders. Die moesten alles via de Turkse schotel binnenkrijgen om het te begrijpen. En terwijl we al dit soort dingen weten bij het internationale respons. Ja. We gaan richting het einde. En dat is misschien ook een goed moment om vooruit te blikken. Ik heb het idee dat er ten onrechte het idee domineert, overheerst van, we zijn er bijna klaar mee met COVID-19, met het virus. Ik heb het idee dat jij er niet zo over denkt. Nee, dat klopt. Kijk, wij hebben het privilege dat we toegang tot vaccins hebben. Ja. Dus dat betekent dat wij wel voor een periode klaar kunnen zijn met COVID. En dat zien we nu als we kijken naar dit mooie plein hier, dat we toch meer kunnen dan wat we een aantal maanden geleden kunnen. Dat is echt het effect van vaccins. Maar tegelijkertijd weten we natuurlijk ook dat er veel landen zijn waar nog niet eens 1% van de bevolking is gevaccineerd. Nee. En dat heel lang gaat duren voordat we die 1% in die landen hebben bereikt. Dat betekent natuurlijk op plekken waar met veel infecties kunnen nieuwe varianten kunnen zich voordoen die als een boemerang terugkomen naar ons toe. Ja. Dus ik zeg ook altijd, totdat we eigenlijk globaal niet een bepaald vaccinatieniveau hebben bereikt, met de hoop dat er in die tussentijd die nieuwe varianten zijn die vaccins weten te omzeilen. Mm-hmm. Ja, moeten wij ook in Nederland, waar we veel meer mensen gevaccineerd, waakzaam blijven. Maar dat betekent dus ook dat het heel realistisch is dat wij straks in september, oktober weer in een soort van lockdown terecht gaan komen. Nou ja, misschien niet in de manier die we hebben meegemaakt. Maar nee, kijk, wat we hopen als we het goed doen en het probleem serieus blijven nemen, is dat we vooral goed in staat zijn om vroeg te detecteren mocht er iets misgaan. Ja. En als we vroeg detecteren, kunnen we vroeg reageren. En als we vroeg reageren, kun je gewoon wegkomen met lichtere maatregelen. Dus hoeven we nooit meer, hopelijk, naar een situatie toe te gaan waar je hele extreme maatregelen moet invoeren. Ja. Maar wel bijvoorbeeld maatregelen waarbij je zegt van we weten dat die nachtclubs het heel goed doen qua besmetting en die doen we even dicht. Ja. We weten dat op de werkplekken verschillende mensen uit allerlei sociale bubbels bij elkaar komen. Mm-hmm. Dus dat gaan we ook even weer thuis werken. Ja. Dat is het niveau van maatregelen waar je aan denkt. Wat de toekomst ons brengt, ja, er zit onzekerheid in. En dat is echt het kloten van een crisis. Nou ja, ik las ook dat de Colombiaanse variant nu bestaat. Ja, nou ja, precies. Maar en wat hij precies doet, Mark van Rans en ik hadden zelf inderdaad allebei een stukje op de NOS dit weekend daarover gesproken. Ja. Kijk, er is in België het een en ander voorgevallen in een verzorgingstehuis waar mensen gevaccineerd waren, zes maanden geleden. Maar het is te vroeg om te zeggen dat die Colombiaanse variant heel veel schade gaat aanrichten. Maar die bestaat dus? Die bestaat, ja. Bestaat in En we gaan hem, hij heeft nog geen letter. Maar wat belangrijker gaat worden is dat wij leren dat we moeten investeren in publieke gezondheid. Omdat we dan dingen vroeg kunnen waarnemen, vroeg kunnen detecteren. En daar moeten we in investeren. De GGD is een jarenlang uitgekleed. Ja. En er moet gewoon weer in geïnvesteerd worden, zodat we snel kunnen schalen. Maar in die tussentijden zie ik een maatschappij vormen die grotendeels teruggaat naar normaal. Ja. Met onzekerheden waarbij het toch weer mis kan gaan. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan.